very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket itt, Kávéri, és kívánok. Ez pedig a 189. podcast. Nem tudom, mit táncoltatok egyébként. Mi nem? Az intróra. Mi is intróra? Nincs tánc. Komolyság van. Ja, igen. Hát szóval az intróra. Na, örülök, hogy itt vagytok, kedves srácok. Már-már mondanám, hogy skatszerek. És hát ez egy olyan podcast adás, ahol, hát hogy is mondjam nektek, több dologról fogunk beszélni. Tudod, és így még mindig nem mondtam semmit, tehát csak így éppen szedem. Ez egy olyan műsor, ahol sok dologról szoktunk beszélni. És legyen tánc. Igen, a helyzet egyébként az, hogy bedobtam egy témát, de Alex azt mondta, hogy nem, ő nem szeretne segíteni az éhező árvákon, úgyhogy erről a témáról most nem fogunk beszélni. Lehet, hogy nem pont ez volt ez a téma, de valami hasonló. Ez az a téma volt, ahol elkezdtél streamelni azon az új platformon? Ez a P-vet is. Ja, a P-vel kezdődik, és on-hubbal végződik. Ez az, az a platform. Nem, keversz Dave-vel, az más. A Fuck with Geeks. Fuck with Geeks! Oké, igen. Az egy fasz a platform. Az egy jó platform. Szoktam igen. Őket követni. Szoktam. Srácok, óvatosan azért, jó? Ja. Ja, azt egy vicces műsor. Ja, ez nem az. Hát a helyzet az. Vicces voltam eddig. Na mindegy, nem folytatom. Szóval, van több témánk, de igazából valószínűleg nem fogunk ezekről beszélni. Helyette ilyen 3D nyomtató ASRM videót fogunk csinálni. Igen, mert Lali igyekszem mútolni magam, de ja, sajnálatos módon nem mindig sikerült. Igen, tehát így följöttünk adás előtt egy fél órával Discordra, már aki, és akkor így Lali, hallatok srácok? Srácok? Igen, hallunk. Ha nem igaz, nem hallanak. Srácok! És itt semmi más nem hallottunk, csak azt, hogy Lali próbált velünk kommunikálni, és a 3D nyomtató a háttérben ilyen révzenét szolgáltatott, de nagyon minimálba. De ez azt hiszem, hogy lehalkít. Még egyet, aztán elkezdődött a porszívó, érten. Nem, de ez azért volt, de ez azért volt, mert akkor nem jöttem rá. Igen, most hallunk, Dave. Jó, mert egész eddig beszéltem. Sőt, kifejezetten vicces dolgokat mondtam. De whatever, man. Hát igen, hallottuk, nem értem út. Ezeket a lehetőségeidet már elégetted sajnos. Nos, tehát, akkor rendben van. Csak hogy védjem a mundér becsületét, igazából az volt a probléma, hogy az Oculus Rift headsetem a 3D nyomtató mellett van, és a szegény srácok azt hallották, és azon keresztül szóltak vissza hozzám, ergo esélytelen volt a kommunikáció. Bizony. Milyen durva lenne a VR-ba beszélni, így a fulamkos. Mindenkinek haza kell vinnie, az az, hogy Lali az early adoptere az összes halott technológiának, ami jelenleg létezik. Nem, én próbálom őket életben tartani kb. Egyedül a csapatból. Hát amennyi pénzt egyébként rászántál már a 3D amennyivel a csapat az emberiséget jelöli, abszolút. Te miért nem nyomtattál magadnak egy VR-t? Szóval az igen. Is halott már. Az van egyébként, Lali van 3D-s tévéd? A kérdés jó, és van. Lali volt az, aki a Gameboy-ára vett ilyen nagyítót, meg nyomtatót. Az nekem is volt nyomtatót, igen, és ilyen pixelbe nyomtatott vissza. Ja, az Sajnos el kell keserítselek, Dave, nem volt Gameboy-om. És sose szerettem volna. Mert nem volt hozzá 3D. Akkor csak a mókásdal. De most mondod, hogy nem volt hozzá nyomtató, volt. Kinyomtatta a selfit. De neki nem volt hozzá. Nem volt 3D-s nyomtató hozzá, ez volt a baj. ide nyomtatni. Egyébként az igazán vicces az az egészben, hogy Lali tényleg tudatosan tolja azt, hogy ő úgy érzi és úgy gondolja, hogy ezekkel a befektetéseivel tényleg meg tudja azt esetleg oldani, hogy ezek az ilyen kis külön technológiák életben maradjanak, mert hogy Lali egyébként nem csak él ezekkel a dolgokkal most már, hanem kis videókat és cikkeket is írogat a saját Patreonjainak. Bizony. És úgy tudom, hogy már közel 10 Patreonja van. Igen. Lassan lehagysz. Mecsoda reklám. Nagyon szépen köszönöm. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy sokat nem mondjak róla, hiszen magáért beszél az oldal, aminek majd a linkje valahol itt lesz lent. Zseni vagy. hasznoskakacatok.patreon.com Almost. De egyébként ti nem úgy gondoljátok, hogy ezek olyan dolgok, amik valahol a jövőben egyszer majd vissza fognak köszönni? De egy messzi-messzi galaxisba. Tehát nekem fix a ideám, hogy 5-10 év múlva, de inkább 5, majd a Samsung meg az LG kijön ilyen 3D-s nyomtatóval, és a műanyag kanalat meg a műanyag tányért nem megveszed a műanyagboltban, hanem letöltöd hozzá a formátumot, meg a vázához, meg mindent, amit műanyagból le tudsz gyártani, és otthon lesz egy eszközöd, ami ezeket a műanyag kacatokat csak itt szórja magából. Ami egy 25%-os fíjért kinyomtatja neked a kanalat. Hát ez így volt. Nem arról volt szó, hogy az IE gyártja a nyomtatót. Ezt még nem tudod? Tehát amikor lootboxokat kell gyártani, halott kanál legyen benne. A kulcsot ki kell hozzá nyomtatni. Kulcsot kell nyomtatni. Kinyomtatod a lootboxot, amiben nem tudod, hogy mi van, és ki kell hozzá nyomtatni pénzért a kulcsot is. Nem úgy lenne, hogy azt a QR kódot, vagy hogy hívják, azt kell kinyomtatnod, és nem tudod, hogy mi az. De megkapod a szematikot, és csak akkor tudod meg, amikor kinyomtatod, és beolvasod utána a hozzávaló $10 QR kódot. Mint az old school RPG-kben, így identifyolni kell mindent a merchantnél. A szívemből szóltál. És hogyha elkezdesz printelgetni őket, és már tudod, hogy szar, akkor azt így eldobod, és lenne ilyen 40 darab félig befejezett villa. Mondtam, hogy 4 fokút akarok, nem 3-at. Egyébként, aki a 3 fokú villát kitalálta, az nagyon remélem, hogy olyanokkal szurkodják a pokolban. A 3 fokú villának amúgy van funkciója, én úgy tudom, bár vendéglátós vagyok, tehát biztos, hogy tanultuk, cserébe valószínűleg semmit nem igyeztem meg belőle, mert egészen mással voltam elfoglalva. Többek között, hogy igazgatóik és szaktanárik árán lenyűgözzem az osztálytársaimat a hatalmas nagy poénokkal. Viszont én úgy emlékszem rá, hogy egyébként a hal villa az például 3 ágú, és az egyik ága, az egyik szélső ága az úgy van kialakítva, hogy kés nélkül ugye szépen összetudjad vagdosni a halacskát. Tehát, hogy van létjogosultsága. Én például azt nem bírom, nem tudom, hogy van-e olyanotok, az a bazi nagy kanál. Tehát tehát tudod, ez az ilyen nagymamámnál volt. Nagymama kanál! Pont ezt ugye? Akartam mondani, hogy nagymama kanál. Tehát ez az ilyen, nem tudom, tehát ilyen góliátoknak, vagy, de nem is értem egyébként, hogy mi, vagy hogy alakulhatott az ki. Hát ugye és maga mutatja, hogy csak még egy kanállal, kedvesem. Igen, és egy papi újabb értékes hozzászólással gazdagította a történetet. De amúgy jó, mert ez ugye sokáig megy ez a poén, ez a nagyszülős, ez a jaj, már nem bírok többet tenni, mama, szülj le, baszki! Na ez az legalább Alex értéke. Igen, mert Alex szokott ilyeneket, tehát hogy van egy téma, és akkor ilyen teljesen random valamit, így Alex oda szúr. Hát nagymama kanál, meg nagymama etet, nem volt random. Szóval ez nem volt annyira random, csak nekem nem esett le elsőre, semmi baj. Akkor haladjunk tovább, nincs itt semmi látnivaló. Jó, oké, 3D nyomtató. Ja igen, Lali. Azt beszéltük egyébként, hogy beszélünk kicsit erről a közösségi finanszírozásról, nem 100%, hogy egyébként az emberek tisztában vannak vele, hogy ennek mi a lényege pontosan. Szerintem sokan egyébként ilyen donation-nel egy platformra helyezik, holott nem az valójában szerintem. Tehát nem egy is ugyanaz a kettő. Mert mert a Patreon az akárhogy is nézzük, igazából egy előfizetés. Míg a donation pedig egy ilyen egyszerű hozzájárulás, nem? És szerintem sokkal lényegesebb az, hogy mondjuk egy tartalomszolgáltató tudja azt, hogy mire számíthat mondjuk a nézőitől az elkövetkezendő, tudom én, x napban. Óvatosan, mert a Patreon nem csak előfizetés, hanem egy olyan felület is, ahol az előállított tartalmak darabszáma után fizetsz. Nyilván, de nem ez a jelenző. Darabszáma után is fizethetsz. Pontosan. Tehát, hogy be van állítva, elég nagy szabadságot biztosít ugye az adakozni vágyónak is, és a kreátornak is. Nyilván azért a Patreon se kell félteni, tehát ők azért elég parádésan tolják. Nyilván Amerikában a legjobb Patreon csinálni, mert ott csak egyszer kell belőle adózni. Én így meg aztán meg már kétszer is. Hát. De ettől függetlenül szerintem a Patreon tényleg egy fantasztikus dolog. És én megmondom őszintén, hogy ez egy annyira zseniális platform, hogy nem állnék meg a kreátoroknál. Tehát például egy csomó charity számára tökéletesen működhetne a Patreon. De tényleg tökéletesen. Most ezen gondolkodtam egy ilyen állatmenhely kapcsán, hogy ugye ez az a fiatalabb generációtól, ez az adó 1%, ez annyira távol áll. Ja, hiszem, ha adózik egyáltalán, akkor is ilyen elkönyvelőnek szólni, hogy... Bejelöltem. Aztán évente felhívnak, hogy pont oda akarom, mert mondom, aha, jó. Ebben most egyébként az 1%-ban lesz változás, tehát ha fölajánlod valóban, akkor az automatikusan következő évben is ugyanoda föl fogja ajánlani, és nem kell minden évben megadogatni. Ó, az mondjuk jó. Elég jó egyébként. És nem is nagyon van... Adózok, szóval. Igen, tehát hogy ezt felismerték a törvényhozók, és egyébként egy tök jó fej dolog, mert amúgy meg ilyen nincsen nagyon Európában sehol. Ugye, hogy ez adód 1%-ával, amit egyébként kifizetsz mindenképpen, tehát ez nem adsz úgymond, tehát nem veszel tőled plusz pénzt, de az adód 1%-ával meg egy házat, és a másik 1%-ával pedig valamilyen közhasznú szervezetet tudsz támogatni. Szolgálati közlemény, megállt a 3D nyomtató, csönd lesz az én oldalamon ezek után, köszönöm. Király, elfüstölt is, vagy... Nem, befejeztem. Vagy befejeztem. Na mindegy, én egyébként... És megmutatod a friss dildót, vagy... Egyébként közben mehet, hogy igen, én is gondoltam rá. Mutasd meg, hogy éppen mit nyomtattál ki. Pont ma hallottam egy podcastet, amiben van egy Indiegogo kampány, ami arról szól, hogy ilyen közéleti online újságot csinálna egyébként az Indexnek a volt főszerkesztője, és november végén indított el a kampányt, hát 1 millió euró volt a cél, vagy hát 999 ezer, ami nem kis vállalás azért így világszinten sem, és az volt igazából így a vállalás, hogyha ez összejön, akkor indítanak egy olyan újságot, ahol nem a sajtó úgymond nincsen kiszolgáltatva a hirdetők kényének, kedvének, mert azért azt tudni kell, és ez egyébként a YouTube-ot is érinti, hogy sok dealbe például, amiben mondjuk a videós tud pénzt keresni, abban nagyon erősen beleszól az adott hirdető. Reklámozó, az adott nem clickbait. Például volt ugye a Magyarorsi Csabának, hogy a profession.hu, vagy nem tudom ki bízta meg egy ilyen kampánnyal, és annyira bele akartak szólni az adott videóba, hogy végül is azt mondta, jó, akkor nem, akkor hagyjuk az egész dílt úgy, ahogy van. Viszont magát a videót pedig fontosnak gondolta, és azt csinált, hogy kivágta belőle a hirdetőt, de a videót meg kirakta. És szerintem ez az a hozzáállás, amivel olyan szinten tudok azonosulni, hogy nagyon. És amikor mondjuk arra gondolunk, hogy hát egy videós például, egy videóst, vagy mondjuk egy szervezetet, most ne szökítsük le nyilván a videósokra, de mondjuk egy szervezetet, például egy állatmenhelyet, vagy gyermekkórházat, vagy valaki, mondjuk annak pont nem lehet, van mondjuk egy ilyen Patreon fiókja, és azzal támogatjátok, akkor nem egyszerűen az van, hogy az ember, aki azt készíti, az kap érte pénzt, nyilván kap érte pénzt, ez is nagyon fontos, hanem az is benne van igen erősen, hogy ő nem csak arra a hónapra, hanem tudja azt mondani, hogy hát figyú, hát ha ez így megy tovább, akkor a következő hónapban is én tudom gyártani a tartalmakat. És nem titok, hogy például ugye a Pótkednek is, vagy hát nekem tulajdonképpen van Patreonom, és egyébként szépen, arányosan, folyamatosan nőnek a támogatók, egyébként annak a pledge-nek megfelelő embereket, támogatókat ugye láthatjátok is a bélyeképen, és én is látom azt, hogy körülbelül milyen arányban növekszik, látom azt, hogy körülbelül ők mit gondolnak az adott tartalomról, és azért azt kell tudni, hogy Alex, mikor kezdtük el a podcastet? Hány éve? Ez szerintem... 4. 5. Vagy 5, talán már lehet, hogy 5. Tehát, hogy nekem például, nem titok egyébként, hogy ezt a Patreon összeget mi Alexszal ketté dobjuk. Lalival megbeszéltük, ő rábólintott, és egyébként a többieknek meg van saját Patreonja, úgyhogy nyilván ez így nem ismerült így fel. És nem maga az összeg az, ami... Érted? Tehát nem fog ez minket kivinni egy egészen másik életszínvonalba. Ja, azt a hülye lambót is vissza kellett küldeni, basszus. Eléggé, mert kicsit múltkor nem dobtátok be. Na mindegy, ezt most nem akarom én nektek felvonni, de biztosítás már sok volt, mert Logan Paulnak kölcsönadtuk, azt összetörte. Na mindegy, és... Összetett, aztán jött kamerázni, meg nevetett a hullákon, igen. Aztán így. Abban maradt ez a projekt. Ugye, hogy van a Fanvid Geeksnek is Patreonja, és egyébként, ahogy látom, az is egyszerűen nagyon jól megy. Tehát, hogy... Túl jól! Hát kicsit túl. Nem akartam így fogalmazni. Túl jól! És ez a túl jól. Kicsit érdemtelenül. Túl jól megy, úgyhogy én is megfelezem Alexszal. Jó, nem velem, hát most én ja, de nyugodtan, ja. Hallod? A Fanvid Geeks a legjobb csatorna. Igen. Tehát, hogy... Amúgy megmondom őszintén, nyilván ez most nem volt igaz, de megmondom őszintén, hogy én szoktalak titeket nézni. Fun with Geeks. Komolyan? Na? Hoppá! Ja, ez annyira szánalmas. Jó, és mikor jössz szerepel? Az Alexa, hogy hogy volt az a Patreonos, meg na, de hogy izé? Annyira szánalmas próbálkozás. Ezért mondom meg, jó, köszi az egy view-t, bazd meg. Dave, az inkább 2, mert én nálatok vagyok egyedül úgy bent, hogy nem trollkodok. Pedig szoktam, ez azért respekt a javából. Miért nem mentek szobára? Ez ingyen kiállja Fanvid Gibbs, ez most a podcast, jó? Ez most a Patreon! Nem, egyébként én sem. Egyébként tök fun. Tehát komolyan mondom, ha egyszer csináltok ilyen Patreont, akkor nyugodtan. Tehát az még áll egyébként a D&D-zés. Hogyan ficsálva-e? Hogyan ficsálva-e? Nagyon akarom, nagyon-nagyon akarnám. Én ugye amennyit járok Pesten, ez nagyon sok. Úgyhogy azt... Ja, de tehát én úgy tervezem, hogy ez 3 forgatási nap. Tehát, hogyha csak epizód szerep, akkor epizód szerep, de az is, érted, tehát az is, mit tudom én, 3-4 rész. Uh-huh. Hát, mert csak azért kérdezem, mert tehát általában szoktunk ismerőségemmel D&D-zni, és ilyen másfél évig tart egy kaland. Tudod, és így... Ja, ez egy ilyen nagyon optimális... Ülj már másfél évre videózni. Hát arra egy csatornát föl lehet építeni. Mondjad már a nevüket. Ja. Lali, biztos tudod, mondjad már a nevét. Critical Role? Azaz, igen. Hát ők ezt csinálják. De hát mondjuk Matthew Mercer azért olyan kis játékokban szikronhang, mint mondjuk az Overwatch. Igen, de hogy... De az most jelentéktelen, senki által nem játszott játékokban. Igen, most pikkeltem Moirát. Én arra gondoltam, hogy ha megcsináljuk, ha végre sikerül leülni, lebeszélni a karaktereket, vagy mit tudom én, akkor én a mesélővel azt beszéltem meg, hogy egy 10, maximum 12 órás kampány. Uh-huh. Mondjuk azt nehéz összehozni, úgyhogy izgis is legyen, nem? Annyira óra. Nem, mert valójában én tehát úgy gondoltam, azért, hogy... Nem jössz hozzá a karikhoz így 12 óra alatt. Ha csak nem annyira jó. De az meg ilyen challenge me. Egyértelműen. Ez ilyen két encounter boss, és úgy lőnénk le, hogy, tehát, hogy úgy lenne vége, hogy... Hogy így ilyen... majd folytatjuk, és soha nem lesz folytatva, mint a Minecraftos videó. Vagy egy ilyen satisfying end, de hogyha akarjuk, akkor tudjuk folytatni. Tehát, hogyha akarnak folytatást, és akkor... De ezt tudod, hogy ez hatalmas öngól, mert 6 év múlva is azt fogják kérdezni tőled a kommentekbe, hogy mikor lesz folytatás. Ja, ahogy meg tőlem is kérdék, hogy mikor folytatom, meg hogy célre rakd a házat, Alex, a izé. Ja, meg küld el a 5 évvel ezelőtti Minecraft mappot. Meg hogy honnan töltöttem le az itt a Tricky Islands-et, Alex. Most így pénzért. Nem, már az első részéhez szoktak kommentálni, hogy hogy vegyél rendes számítógépet, azért laggol, nekem tökéletesen megy. És nem jut el a gyereknek, hogy akkor még ki sem jött a játék, és sem jött 3 éves a videó. Még a mai napig, nálad van a hiba, tökéletesen fut, és így, nézd már meg, hogy mikor töltöttem fel az a videót. De egyébként ez elég nagy problémája szerintem az internetnek önmagának, mert ha megnézitek, rengeteg helyen nincsen feltüntetve dátum, hogy mikor keletkezett az adott tartalom. Hát fel van tüntetve, csak nem veszik ott a fel. Ott van alatta rögtön a nézettség alatt. Igen, jó, most szóval nem konkrétan YouTube-ra gondoltam. Hanem az a probléma, hogy retardált emberek kattintanak videókra. Tisztelet a kivételnek. Igen, támogassátok Papi Patreonját. Nem értem, miért nem megy egyébként. Én retardáltak, kattintsatok papira. Igen, minden retardáltak extra kulcsot a Mennyország kapujához. Steamen. És ez is átmegy ilyen pápa streambe. Igen. Papi és a lootboxokat hol lehet hozzá megvenni? Az ilyenja, megbeszéltük, hogy ilyen 10-90-ben vagyunk. Kerraknak 90-et, én meg oda képzelem, hogy én is kapok valamit. És az jörősz neki, hogy ez a... Óvatos Mika. Kapok majd érte DLC-t 8000 eladás után. A gondolatmenetet viszont hadd fejezzem be, hogy, tehát, hogy hallgattam ezt a podcastet, és az Indexnek a volt főszerkesztője ezen az Indiegogo elindította azt a kampányt, hogy egy olyan újságot hozzon létre, ahol összegyűjt 30 ezer előfizetőt, és egy évre előre, és akkor megcsinálja ezt az újságot, ami nem függ majd a hirdetőktől. És, nem a hirdetőktől. Nem a hirdetőktől. Hanem? A kormánytól! Hát, a kormánytól! Tehát nincs nem sok egyébként. Óvatosan Dave lassan, olyan online, nincs olyan online magazin, ami képes megélni a hirdetői piacból, mert annak 90%-a a kormányhirdetés. 90. Jó, de easy. Most tényleg, hogyha ilyen elég magas támogatást kap emberektől, ami Magyarországon úgy valahogy nem érzem reálisnak, akkor igazából lehetséges, nek tűnik, de nem tudom, most összeszednek 50 ezer előfizetőt, úgyhogy még nincsen lap, tehát és akkor ilyen zsákba macska. Ez nem zsákba macska annyira, mert egyébként tehát az aki ezt szerkeszteni, ő nem egy szaragurigázós forma. Tehát baromi értelmes, baromi jól is ír. Meg nyilván erre végtelen szükség van jelenleg a magyar piacon. Végtelen szükség. Hát lenne, mármint, hogy... Tehát a sajtó... Most olvastam pont egy cikket erről, Magyarország a legkevésbé demokratikus ország Európában. Hát így az EU-ban. Micsoda, hogy? A legkevésbé demokratikus ország. És ezt milyen alapon írták már, mint hogy ezt kiírtad egy felmérés volt. Tehát, és egyébként is az amerikaiak megmérgezik a vízünket. Egyébként képzeljétek el, most hallottam a napokban, hogy ezek a nagy jégesőket úgy próbálják meg meggátolni, sok országban egyébként csinálják is, hogy valami nem tudom milyen anyagot permeteznek, igen, a levegőbe, és így, de jó ég, most a chemtrail hívők hogy begerjedhetnek, hogy ez lement a rádióba. Van, a chemtrail hívőknek sosem lankod az erekciója, azt hidd el nekem. Az egy állandó dolog, nincs semmi éppen. Persze. Tehát effektív szellemi fogyatékosnak lenni az egy főállás. Úgyhogy nekik nem lalkod a lelkesedésük ezzel kapcsolatban. És így egy professzionális fogyatékos. Így megvarom, hogy a névjegykártyáját, és van rajta egy ilyen kis krikszkraksz, meg egy ízsz. Nem, hallod, megvan a névjegykártyáját, és zsírkréta. Rá van írva, hogy retard. Szavétára. Retard, és ha igazolvány mutat, akkor így mellé van rakva egy 10 000-es. És így megnézi, ó, köszönöm. De ezek szerint a legújabb őrületet nem láttátok. A legnagyobb pofon a laposföld hívőknek címmel volt fönt valamelyik weboldalon, talán az Indexen láttam. Volt egy olyan légköri jelenség, ami egy ilyen tornádó tölcsére hasonlított, ami pont úgy nézett ki, mint az a rúd, ami tartja a földgömböket. És akkor mellé raktak egy földgömböt. Érzékletesség kedvéért. Jaj. Én benne voltam úgy ebbe a csoportba sokáig, de... Ezt az UFO-t a Dallasban, ezt láttátok már? Hát, ment az egyik... Micsoda? UFO-t a Dallasban, mi? Most volt nagy, ez is ilyen konspiráció volt most, hogy UFO-t találtak. Ja, akkor ez nem a fotó. Nem, UFO. Egy teljesen arra gondoltam, mondom, mi úr indítottak a Dallas-t, hogy... Nem, Dallas, mint tudod, Texasban Dallas, ott elment egy ilyen stealth repülőgép, tudjátok, ez a régi fekete, ilyen elnyel mindenféle rádióhullámot, meg az, akármit is nem... Ja, igen, ez a lopakodó. Nem ver vissza semmi jelet, és akkor ez a lopakodó, igen. És ugye ez ilyen háromszög alakú, hogyha gyorsan megy. És így le volt fotózva, hogy egy nagy, mert ez fehér színű volt, és egy nagy fehér háromszög volt elmosva az égen, és írták, hogy úristen, UFO, mert hogy háromszög is repül. És így rögtön rárepültek, hogy igen, az egy repülő Doritos, meg hogy a Easy Taco Bell reklámjai már megint bedurrantották ezt az UFO-zást, mert... Repülő Doritos, az milyen már? De jó lenne repülne hozzám egy-két Doritos, nagyon szeretem. Na és így most ez is ment, hogy úristen, és így visszaposztolták, hogy igen, ez a repülőgép, ez kb. 80 évvel ezelőtt is már volt. A laposföldes... cuccból, a kedvencem, nem tudom, hogy fake-e, de lehet is fake, leszarom. Amikor a... Ez az Around the Globe? Around the Globe. Az 10/10, de ez a Flat Earth Society have members all around the globe. De igen, ez valaki van. Alá kommentelte, hogy say that again, slowly. Én ott eltörtem. Nagyon jó. Egyébként igen, tehát az én is azt gondolom minden idők egyik legjobb ilyen. Én mindig azt szerettem, hogy hogyan haltak ki a dinoszauruszok, azt láttátok, nem? Hogy nem. Ott van a laposföld, eltalálja, és akkor elkezd pörögni. Lepillennek. És így leesnek róla a dinoszauruszok a pörgés miatt az űrben. Viszont visszatérve erre az UFO témára, nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok, biztos, hogy láttátok az eredeti lopakodót, ezt az F-117 jelölésű amerikai repülőgépet. Igen, ennek, mindig isúnyog a kertbe. Ennek, ne trollkodj, kérlek. Ja, haveromnak is van egy, igen. Ennek az eredetije... Tehát, ennek az eredetije 1977-ben készült el. Nektek belinkeltem ide a chatbe, meg a kedves nézőknek belinkeltem a YouTube alá. Ha ezt megláttátok volna 77-be, akkor mit gondoltatok volna? Jó, ez megint ilyen Roswell után kicsivel. Az, érted? Hogy repülőgép. Persze, nyilván azt. Az, hogy ez egy videójáték konzol. Egy videójáték konzol. Meg egyébként Nem gondoltam. 77-ben, főleg a mi lelki világunkkal. Jó, nem. Körben fosá acidozva ülnénk a... Igen. Beszélj magad nevében, már rég belehaltam volna valamibe. Az éjsz az komoly. Tehát, hogy azért, hát mit tudom én, szerencsére nem akkor élünk most. Valószínűleg a háborúban. Egyébként a 70-es, 80-as évek Amerikája az elég mókás volt, no. Igen. Igen, bár akik részt vettek benne. Azok nem élvezték annyira, de nézni valami jó. Volt. Igen, nagyon mókás volt a sok hajléktalan csöves, aki lett a hippikből. Amúgy szomorú. A cégvezetők, mint Steve Jobs. Hát jó, oké, egynek sikerült. Hát azért nem hiszem, hogy ez az átlag. Meg Steve Jobs is. Woodlife feltöltött egy videót Dancsó Péter a magyar PewDiePie címmel. Ja, azt láttam. A reklámot. Köszönöm szépen, ott volt, amiről beszéltem. Mindegy. Mi? Hát, hogy megsértődött a Marci rám. Miért? Ja, azt te töltötted fel ezt a magyar PewDiePie-t. Mert félreértett egy mondatot, és akkor ott megsértődött. Ja. Nem akartam megbántani. Aha. Marcit mi szeretjük, ne bántsad. Hát nem bántottam, nem tudom, ő bántotta magát, hogy elolvasta, és így rápörgött valamire. Hát ki nem? Jézus a pörögre, Jézus mindig szeret minket. Például azóta a Patuska nem írt neked Facebookon? Nem. Ki Patuska? Akkor se néztem meg. Hát ez az. Na mindegy. Jaj, nem, mindegy, akkor ezt Alex kérésére lépjük át ezt a kérdéskört és ezt a témát. Hát, ezt a 200 ezeres történetet. Jaj, ne reklámozzuk már ezt. Én nem tudom, mi az? Mi ez? Jó, majd adás, róla ne beszéljünk róla, majd adás után elmondjuk. Szerintem, is, vagy legutóbb szerintem is erről beszéltünk. Direkt szóval azért van az egész, hogy beszéljünk róla, emiatt nem szerettem, mert nem találok másokat rá, hogy ez most miért létezne. Főleg Magyarországon, főleg úgy, hogy 2 évvel ezelőtt már lejátszódott ugyanez az amerikai youtubereknél, úgyhogy... De beszéljünk róla. Hogy... Hát ugyanez a fajta szar marketing ezzel a mentalitással, ezzel a hírveréses szarral. De nem beszélhetünk róla, persze. De most a hírveréses szart kicsit kifejtenéd, mert elvesztettem a fonalat, hogy melyik hát részén gondolsz, hogy... Az, hogy nem is vagyok benne biztos, hogy ez tényleg meg is történt, és nem csak úgy csináltak, mintha megtörténne, szinte hogy inspiráljak több embert is arra, hogy ugye nyomják a Donátot ezerrel, mert akkor ez meg az, meg hát ennek azért, tehát erre azért felkapod a fejed, és szerintem, na hát ez az, szerintem nem véletlen. Hogy fék volt. Elmondom, hogy tartok tőle. És igazából a legnagyobb probléma ezzel az. MK Krisztiánnak élőadásban valaki. Ki? Mortal Kombat Krisztián. Kérdezett, hogy mi, mintha nem tudnád, tudod? És akkor így Dave, tudod, nézzük így kik vannak feliratkozva, és így Dave. És így a Patreonján is így pledzsel ilyen $50 havonta. Látod a izébe, hogy a chatbe ott ír, meg ő küldi neki. Igen, chatbe ott ír. Legjobb vagy! Csókért 200 000! Tudom, hát te beszélgettetek a podcast beszélgetésben is. Igen. Tehát Mortal Kombat Krisztiánnak állítólag valaki. Hát ez egy nemi fogyatékos, nem arról minek beszéljünk? Nem, igazából nem is róla. Mondani! De nem is róla. De nem... Ja, igen, csak az érdekelt, hogy miről van szó. Mert ne haragudj, hogy a 200 000-es csókból nem jöttem rá, hogy mi az. Nem tudom feltörni a kódodat. Írják, hogy nem volt fék volt, leszarom. Én szerintem ez nem releváns, hogy fék voltam, vagy nem Mortal Krisztián. De hogy... én annyira nem szeretem ezt, mert ez megy ez a trash, és egyre nagyobb preszt kap, és egyre nagyobb támogatást kap, és egyre többen kezdik el, tehát ez annyira legalja. Mondd, hogy szupportálni, könyörgöm, mondd, hogy szupportálni. Szupportálni. Egyre nagyobb preszt kap, ez a trash is. Tényleg. Hát de most minek hívjam? Hát az, nem? Abszolút Alexnek adok igazat ebben a témában egyébként. Tökre nem ezzel rögtem. Tehát én nem tartom szükségesnek az, hogy még mi is nyomjuk ugyanazt, amit mindenki nyom most. De most ezt lebeszélhettük volna 5 perc alatt, és eljött, most beszélünk szerintem 10 perc. De legalább ezt körbeírjuk sejtelmesen, hogy most már biztos, hogy keresgetik minden, az emberek, minden legnagyobb rendben van. Sikerült elhelyeznem, hogy kiről van szó, jó, most akkor... megvan, hogy miről jó. van szó. Nyugodtan, nyugodtan lépjünk tovább, pontosan ugyanúgy érzek, mint Alex. Én letörölném a YouTube-ról a picsába úgy, ahogy van, ha nem, bármiféle nem, legal van. Groundot találnék rá. Hallod, aki élvezi, nézze, aki donételni is akar ne neki azért, hogy berúgjon, az donételje lesz. Ne nézze senki. De nem ez a lényeg, mert mindenki azt csinál ezen a platformon kb. Amit akar, úgyhogy ez rendben is van. De az, hogy állandóan mindenki erről beszél, engem ez idegesít. Tehát, hogy baj, hogy minden mindenhol nem ez a téma, de már Tancsófétenél az... is ez a téma, és már és hagyjuk már ezt. Nem de kell. Alex, szerinted az nem baj, hogy mindenki azt csinálhat ezen a platformon, amit akar? Amíg megválaszthatod, hogy mit nézel, addig nem. Tehát ne kattintsál rá, ne nézzed, ha nem érdekel. De csak nem azt, hogy ne nézz valakit metres. Nem, azt mondom, hogy szerintem a teljesen unregulated, káros dolgok, azok nem szabadna, hogy ott legyenek. Ez nem káros, mert lehet vicces is abból, mert van, aki szereti az ilyen nagyon trash tartalmat, és ez neki vicces is. Ebből én meg is azért mondom, hogy ezt meg is értem, mert ebből születnek a mémek is, az rendben van. Csak az, hogy reklámozzuk, és akkor egyre több, és mindenki már erről beszél, és már azok az emberek is nézik, akiknek igazából nem is tetszik, csak már azért nézi, mert trash. Ja, jó, ez egy tök más téma, hogy a YouTube-nak mennyire kellene. Nagyon kellene a YouTube-nak már összeszednie magát, mert az, hogy mások mutogathatnak hullát, érted? Te meg nem szólsz egy rossz szót, és már rögtön nincsen pénzkereset a YouTube, tehát ez borzasztó. Az meg van, hogy csináltam ezt a streamet, nem arra, hogy közbevágtam, és felőttem 10 darab livestream eseményt. Még el se indult, mind a 10 meg volt flaggelve. Mind a 10. Mire? Reasons! De mit írt? Mi volt a family friendly? Társas játékhoz, tehát nem kellett volna az akasztófával kezdeni a streamen. Ennyi. Még, érted, a Secret Hitlet megértem. Jó, legyen. De hogy a szerencsétlen Imagine-t miért kell megflaggelni, amikor még kint sincs a stream, csak az esemény. Na, Secret Hitlet 9! Nein! Valaki miért, hogy most nincs flaggen! Megvédje MK-t. Igen, én egyébként pont nem MK-ról akartam beszélni, mert leúrogtatok volna, és belém folytottátok volna a szót. Ne is úrogtunk! Magáról a jelenségről, akartam, nem? Abszolút, én pontosan ezt akartam egyébként fejtegetni, mert ez a Pódked, ez egy olyan videójáték konzol, tehát egy olyan műsor, ahol sokszor beszélünk aktualitásokról, és abban igaza van Alexnak, hogy én nem ezt a videóst akarnám reklámozni, bár ez egyébként... Ez csak elkerülhetetlen volt, tehát abból a szempontból közelítettem meg, de egyébként beszéljünk róla, tehát azzal nem reklámozom. Azt akarom mondani, hogy... Most nem, meg már úgyis mindegy. Hát, tehát nem hiszem, hogy reklámra szorulna egyébként. Hát nem, csak... Tehát most így hirtelen valaki a homlokára csap és elmegy innen Molnár Krisztiánt nézni, én ezt nem gondolnám, tehát ennél sokkal értelmesebb a közönségünk, ez egyébként már számtalanszor kiderült. Bocsánat, nem reklámra szorul, hanem edukációra. És pont ezt akartam igen mondani, hogy amit Dave fölvett, az szerintem pont hogy lényeges, mert amikor mondjuk egy podcastet beflegelnek minden egyes podcastet, minden egyes alkalommal, mióta ez a botrány, ez a kamu botrány, ami abból áll egyébként, hogy a Google rengeteg hirdetési pénzt magánál megtarthasson, mert semmi másról nem szól ez az egész. Tehát amióta ez a kamubotrány kikerült, azóta gyakorlatilag hát minden egyes podcast be van flagelve, minden egyes podcast aztán végül jóvá van hagyva. Azt gondolom, hogy ugyanazok a tegek, ugyanaz a cím rendszeresen benne van a podcastnek a címébe. Ha nagyon akarna egy Google méretű cég erre tudna időt, energiát fordítani, nyilván nem akar. Okay, tehát ha megnézed, és tényleg most már az kezd lenni, hogy nem nagyon tudsz, tehát a YouTube-on most nem nagyon lehet keresni egy filért sem, mert az van, hogy ugye rögtön megy ez a ez a, hogy hívják ezt magyarul, hogy ne beszéljek angolul, ez amikor leveszik a reklámokat a videódról. Mi ez? Leveszik a reklámokat a videódról. Demonetizáció. Monetizáció, igen, de hogy magyarul mondjuk. Mindegy, tehát ez a lényege. Letiltják a reklámokat rajta, nem kereskedsz vele egy fillért se. És az amerikai videósoknál, és ezt most néztem nagyon sok emberen, hogy az van, hogy ugye alapból letiltja ok nélkül, és aztán te feljelented, vagy bejelented, hogy ez ok nélkül került rád ez a megvonás, majd mire már, és így elismerik, tehát azt mondta a srác, 99%-ban minden egyfolytában visszaállítják, de akkor, amikor már megnézték a videót annyian, amennyien megszokták nézni, és utána már nem kereshetsz vele amúgy se egy fillért sem, mert nem nézi meg utána senki. Ugyanezt mert a közönséget már rég megnézte. Tehát nekem a podcast akkor megy rá flag, amikor a legnagyobb nézettség kerül rá. És, igen, az elején, és akkor mire már jóvá hagyják, addigra meg már a nagyja. Ezer ember, tehát, kb. A 30 ezer után. Hát vagy a 20%-a, igen. Tehát, bocsánat, és most kétségbe vonjuk azt, hogy mennyire fontos a Patreon, meg mennyire fontos nagyon az, hogy nagyon fontos valaki... a Patreon. Én is elgondolkoztam rajta. Mármint nem ezt a részét, hanem azt, hogy visszakötve ezt az előző index főszerkesztős új magazinos dologra, hogy mennyire fontos az, hogy függetlenítheted magad a platformtól, mert egy újság szempontjából a platform az Magyarország. Egy videós csatorna szempontjából a platform az a YouTube. És amikor a YouTube az ilyen keretek közé szorít téged, és rá kényszerít, mert a trash az nem véletlenül kattint, nem véletlenül nem flagelik fossá. Nem igen, véletlenül. És arról nincs leszedve, biztos vagyok róla, hogy arról nincs leszedve az izé. Még arról sem volt leszedve, amikor izé a Logan Paul ott mutogatta a hullát, mert abból jön a legnagyobb bevétel. Tehát mondom a legszánalmasabbat ebben a témában. Van egy nagyon-nagyon kedves videós Amerikában, aki ilyen education videókat csinál, de olyan szinten, hogy a gyerekbarát kategóriába be van sorolva, és ezt a mocskos trükköt vele is eljátszották. Ezt mindenkivel eljátszom most. De várjatok, ebbe az a durva, hogy ő egy kiemelt kategóriában van, amit a YouTube állítólag kiemelten kezel. És őt is automatikusan befleggelték, és két napig tartott a vizsgálat, és utána elnézést kértek, és azt mondták, hogy bocs, van ilyen. De őt is egy automata flaggelte be, és senki nem nézett utána, pedig ő idézőjelesen a YouTube-ban a crème de la crème. Tehát akire azt mondják, hogy figyelj, ember, elengedjük a kezedet, te már ez a content kell ide. Tehát igen, ő a David Attenborough a kábel tévék között. Tehát kb. Igen. Ja. És velük is eljátszották, és nem ő volt az egyetlen. És most képzeld el azt, hogy van ez a Patreon, és gyakorlatilag a nézők határozzák meg a te fizetésedet benne, és meg tudod azt csinálni, hogy leszeded az összes reklámodat a videóról, olyan zenét használsz, amilyet akarsz, onnantól kezdve teljesen meg tudod valósítani azt, amit akarsz csinálni, mert nem azon fog függni, hogy a YouTube mikor mondja azt, hogy na jó, elég volt. Ja. Meg figyelj, én minden hónapban... Én minden hónapban olyan 4000 forintot fizetek azért, hogy azt a havi egy vagy két darab videót, amire van időm, és amivel egyébként nem ritkán 25-26 órát is dolgozok, akár vágás, akár forgatás, arra olyan zenét tudjak használni, ami jogtiszta, és amit nem tilt le a YouTube. De mondjuk nem ez az ajánlott YouTube zenetára. Igen, meg a 40-szer hallottuk már. Igen, tehát te is. Igen, epidemik persze, hát az... Tehát, én is. Abszolút. És amikor mondjuk, hál' Istennek egyébként nagyot változott már azóta a YouTube közönség, vagy közösség legalábbis, akikkel én találkozok, mert így már így jó pár éve, még a kezdetek kezdetén az volt ez ha te YouTube videóztál, akkor rendszeresen megkaptad a menjen dolgozni. De igen, meg történt, a ingyen élő menjen dolgozni. Tehát még azt rám is rámúzták, pedig soha egyszer nem volt kint a PayPal, meg semmi ilyesmi. Ez a Patreon az első, ahol egyébként lehet minket támogatni, mert voltunk annyira szerencsések és szemfülesek, hogy... Egyébként nagyon szépen mindenkinek, aki arra szállja azt a havi pénzét, hogy támogasson minket vele, mert emiatt nagyon fontos, hogy tudjuk csinálni, igen. Mert amúgy... Most már. És pont ezt akarom mondani, hogy nekem egyébként Sirius mondta, ha jól emlékszem, hogy hát mi nem csinálsz Patreont neki. És valahogy úgy voltam vele, hogy hát megmondom, hogy lusta voltam. Tehát abban nem volt kétségem, hogy van olyan közönségünk és közösségünk, hogy ezt támogatja, bár... Szírusnak is egy év volt. Egy év volt, igen, tehát hogy sokan egyáltalán még ismerkednek ezzel a dologgal, én ezt tökre megértem, tehát ez egy ilyen szempontból is szerintem abszolút érdekes kísérlet nekem is, hogy mit lehet ebből kihozni, de minden hónapban eddig nőtt a Patreon támogatónk, és higgyétek el, hogy nem azért fontos ez, mert egyébként nem tudnék megélni, mert nincsenek egzisztenciális problémáim, hála Istennek, szerencsésnek mondhatom magamat, meg szerintem Dave sem azért rakta ki a Patreont, mert egyébként nem tudná befizetni a villanyszámláját, mert nyilván nem pontosan, de azért nagyjából tudom, hogy hol dolgozik, hogy körülbelül el tudom képzelni, hogy nem Tesco minimálbéren tartják. Cserébe viszont nem. Alig tud mindig ideérni, mert éjjel-nappal ő is dolgozik, de hát ez benne van. Viszont azért fontos egyébként egy tartalomgyártónak ez a támogatás, mert egyszerűen azt tudja mondani, hogy mondjuk belerakok most 30 órát a következő videóba, mert van az a pár ember, most a podcastban azt hiszem egyébként ilyen 13-14, vagy most nem tudom pontosan, aki akármennyivel is tényleg, tehát van egy dolláros is, meg van $3 is, de támogatja azt az adott tartalmat, hát tulajdonképpen tartalmat igazából is. Ez itt olyan, mint egy ilyen feliratkozás a podcastre. Abszolút. Egy előfizetés. Tehát, hogy ezzel emiatt létezik még mindig, mert már háromszor le akartok lőni ezt a projektet, mert... Hát, mert igen, mert ne azért azt lássátok, lenni, hogy... azért ez nem egy izé. Tehát most kicsit ilyen insider dolog, de megfordult tavaly nyáron bennem is, és Alexben is, hogy abba hagyjuk, mert azért azt látni kell, hogy, és nyilván ti is a világban éltek, nem szatyorban nőttök fel, aki diák, az is pontosan látja, hát meg aki akkor kezdett el hallgatni, érted, eltelt 6-7 év most már mindenki. Tehát konkrétan vannak olyanok, akik iskolából munkába mentek, és egyébként a patronosok között is van olyan, aki mondja, hogy hát basszus, suliba kezdtem elhallgatni benneteket, és most egy fejlesztő cégnél dolgozok. És mekkora nem durva. Nagyon jó. És ezt nagyon jó látni. Úgyhogy nem feltétlen azt mondom, hogy minket, bár én nagyon örülök, ha minket is támogatok. Én borzasztóan köszönjük. Így van, de ha van olyan tartalom, amit úgy gondoltok, hogy csak 200 ezeret egy csókért, ne? Igen. Jó, ez a 400 forint, vagy mennyi az egy dolláros patron, ez bőven jó, főleg itthon, de azt a 200 ezeret csókot azt ne csináljuk. Igen. Igen. Azt ne! Úgyhogy igazából ennyit tudok elmondani Vietnámról, és hogy miért beszélünk egyébként erről, egyébként még csak nem is a reklám miatt, mielőtt valaki ezt gondolná, mert láthatjátok, hogy nem toltuk túl azért ezt a dolgot, tehát lettek egyébként podcastes pólók, ha már a reklámnál tartunk, hát múltkor, hogy bemutattam, itt kiröhögtek. Tehát, hogy gyakorlatilag... mert szerintem... úgy mutattad be, hogy semmi fénye, nem látod semmi, és így mutogatod, mint egy ilyen 320x180-as kamera lenne, és akkor ez itt az új podcastes bögre. Igen. És így akár lehetett volna Garfield-os, és épp ugyanában nem látod volna. Garfield-os, csak akolos filcem podcastre. Ezt csináltam amúgy. És miért fikázott? És ezt valaki beírta, és 100 000-ért, akármi. Megcsókoljuk a webkamerát. Akkor a webkamerát. Titeket gyakorlatilag. És Kauri azt mondja, megcsókoljuk a mindenkit. Hát azért 100 000-ért. Az egy nagy meló. Úgyhogy ebben szerintem egyébként a nézők is sokat fejlődtek, mert nagyon, nem nagyon hallom. Nem nagyon hallom ezeket a hangokat. A VR-nál is például ott Twitch-en rengeteg subscriber van, feliratkozó az a $5-os is. Nem megy ez a... Nálad is például a donét, meg mit tudom, és akkor nem megy ez. Így jön élő szemét! Igen, azt tudni kell, hogy papi, és mit tudom én, hazamegy, meló után, igen, leül, és ez egy második munka. Tehát oké, hogy szeretjük csinálni. Össze kell rakni. Papinak azt a nagy rikító hátteret ott mögötte meg kellett venni, meg azt meg nekem is kéne már egy ilyen... Ugyanúgy benne van nekem, havonta majdnem 150 órám. Igen. Szóval én heti 4-5 napokat streamelek, akkor legrosszabb esetben 4 órát, de általában 8-at, ez ugyanúgy így majdnem egy teljes állás lenyomok, úgyhogy előtte elmegyek és dolgozok 9 órát. Szóval... Meg ne legyünk álszentek, nem mindig van az embernek kedve odaülni. Hát nagyon nincs. És itt ezen a platformon amúgy észreveszed, nem az, nekem rengetegszer volt, főleg a vége felé, mikor már így nem akartam csinálni, meg semmi kedvem nem volt hozzá, mindenki észrevette, hogy figyelj, miért szarok a videók, miért vagy ilyen iszéken. Hát mert azért, mert egyszerűen, hogyha oda kell ülni, és hogyha nem érzed úgy, akkor is oda kell ülni, és akkor hát érted, nem egy fasz a dolog, amikor nincs, tehát nem tudsz mindig vicces lenni, meg jó kedvű, tehát azért ezt... Nekem alapvetően nem erre épül a tartalmam. Most ez egy dolog. De hogy nem, minden arra épül. Dobd be arra épül. Hazamegyek, hazajövök, chillezek, játszok, hát most a világ legunalmasabb játékával játszom már szerintem 2 hete, és az összes adás majdnem az, és semmi más nem csinálok, csak földet lapátolok, és tök jól játszom. Life is feudal. Még bele is néztem, tegnap megemlítetted, és bele is néztem, mondom, Atya, Úristen! Tényleg. De tényleg! És mondjuk 4 órán keresztül egy helybe ütök egy bábut, hogy fejlődjön a vívásom. Vagy bemegyek és olvasztok fémet, és mellette kraftolok páncélt, és rohadtul nem az, hogy látvágy össze. Van egy ablak, és így nyomod. De közben tök jól el vagyok. Így beülök, iszogatom a kis üdítőmet, és pihenek, és közben nézem a csetet, beszélgettünk, és régen sokkal több volt az olyan tartalom, ami ez az ugrálós nagy akciójáték, és akkor sokat röhögtem, meg ilyenek, és tök nem erre épül, szóval persze van olyan is. A közösség ilyenkor már, de a chill is kell. Chillezek, kiengedem a gőzt, játszom, egyébként is, amikor nem streameltem, ugyanezt csináltam. Annyi a különbség, hogy bekapcsolom a kamerát, és épp azért nekem sose éreztem úgy, hogy jaj, most nincsen kedvem, mert épp, hogy van kedvem, hát végre vége van a melónak, itthon vagyok, bekuckolom magamat a kis székecskémbe, bekapcsolom a játékot, sose éreztem terhesnek azt, hogy streameljek. Terhesnek? Ha terhesnek, te éreztem, te terhesnek éreznám. Tetelem átítottam. Egyébként Nessai beírta, hogy rákattintottam a streamre, hogy donételek, erre csak értelmes lehetőség van rá, felháborító. Ó, azt hittem, hogy azt írta be, hogy mi a tartalmatlan tartalom. Tartalmatlan tartalom. Innen is üdvözöljük Nessai. Puszi Nessai. Nessai baby, nálam van a zakója 3 hónapja. Én is jártam már így, meglátom, figyelj, mert nem az én pulóverem, de mit keres itt 3 éve? De az a baj, hogy nem érdekli, hogy nem tudom zsarolni velem. Hallott, nem elflányt választasz a következő D&D-s sessionben, érted, Izzy? Nem kapod vissza pulóveredet. Így megy. Van Wilkinson így megy. Egyébként ami arra reflektálva, amit te mondtál, hogy az embernek néha nincs kedve leülni. Én ezt nagyon érzem. És megmondom, dobtunk már ki videót. Azért, mert egész egyszerűen... Van vagy 3 ami soha nem ment ki, de majd lehet feltöltem egyszer. Van effektív társas jelen, amit felvettünk, és aztán kidobtunk. És egész egyszerűen nem. Van forgatás, amit lemondtunk azért, mert vagy Kacinak, vagy nekem nem volt egész egyszerűen olyan hangulatom, hogy ott most parádézunk. Úgyhogy nem tudom, én egyébként is egy ilyen hangulatember vagyok. Úgyhogy... Sajnos én is, és ez probléma. Igen. Videótásnál. Egyébként beírta neked Nessai, hogy már azóta 5-t is vett. Nyilván az majd ugyanúgy nálad fog kikütni, gondolom. Soha többet nem látja viszont. Mi az öreg uras kardigán? Minden fiatal ezt hordja. Vili bácsi beregte, úgy mondta az. Azt mondta a fiatal hölgy a ruházati boltban. Hogy ez a trendi? Hogy? És minden rögött. Fiatal ilyet hord. Igen. Micsodát? És utána, amint kivettél, már... Azt hittem pizsamába vagy. Menjetek! Jó, nem, én csak vicceltem. Én tudtam, hogy nem pizsama, jó, hanem... Jó van, Alex, kardigán. Milyen volt a Justice League, inkább azt mondja. jó, ne terelj elő. A Justice League-es pólom, most vettem fel először, nem tudom, honnan van, szerintem a Tesco-ból, és és soha nem láttam, és nem is akarom megnézni, de jó volt. Azt tudom mondani, hogy élveztem. Ennyit tudtál elmondani a Justice League-ről. A Justice League-re. Kérem, kapcsolja ki. Most már kikapcsolhatja a Justice League-et. Igen. Na, igen. Hol kell ezt szájbannolni, mert most már beleszólni. Mi az, hogy ő admin, és én meg nem? Ő admin, te nem vagy admin. Hát most... Hallod, ez ilyen? Ez egy ilyen világ. Mi ez? Ilyen világ. Ez egy kegyetlen világ. Emlékszel arra a forgatásra, amit lemondtál? Na, ez azért van. Képzeljétek, nekem van egy videó, most találtam meg a Winchesteren. NBA 2K 2015-ös játékról kezdtem el csinálni egy videót, és hát az ugye nem most volt, és beleraktam egy 40 órát, de ilyen rendesen ilyen After Effects animációkkal, meg ilyen kis kosárlabda történelemmel, meg mindennel. Annyira túltoltam, hogy igen, hogy soha nem lett kész, és arra gondoltam, hogy kajakbe fogom fejezni, és de ilyen vannak a játékokban, tudod, ez a kommentáros, és igen, itt például annyira meleg volt, hogy már nem volt kedvem meganimálni. Nektek van ilyen projektetek, amit így elkezdtetek, és azért hagytátok abba, mert hogy sok volt, tehát hogy túl gondoltátok a dolgot. Ó, van. Hát nem egy fél éve csinálom a streamer tutoriálomnak a második részét. Hallod, én egyszer csináltam stúdiós tutoriát is zenével. Nem mondod. De olyan nagy meló lenne megcsinálni, mert szoktam zenéket csinálni, és akartam egy ilyen videót, ahol megmutatom, hogy lépésről lépésre, hogy néz ki egy ilyen. De az egy dolog, hogy ezzel dolgozol 100 órát, és lehet, hogy tök szar a szám a végére, mert hogy nem is így akartad, meg nem is így sikerült, meg nem is úgy szól, és akkor újra kéne kezdeni legalább a felétől a masteringet, vagy valami, és még ezt utána levideózod, és meg is érzed, hogy mi hol van, esélytelen. Tehát erre én nem vagyok sajnos kompatibilis ezzel a fajta videózással. Nekem rengeteg ötletem van, amit így megvalósítok valameddig. Félig. Nekem félig, is van. És van mostanáros videóm is félig. De most figyelj, január 1-e van, vagy nagyon január eleje van. És remélem, nem elsője most... van, mert akkor nagyon ilyen időhúrokba kerültem. Igen, lángorierek. Mindegy, január eleje van, és hát most tudom, hogy az, amit én kitaláltam erre az évre, hogy meg akarom csinálni, az rohadt élet, hogy nem fog beleférni. De szerintem még az évtizedbe se. De fogod kezdeni, vagy nem? Csinálni. A majdnem mindegyiket el is kezdtem. Most ilyen könyvfordítás, akarok építeni videóban egy társasjátékos asztalt, meg akarom csinálni. Van ilyen projektem, amit megértem a fiamnak. Ne szállj, mert én csak egyszerű gamer vagyok, nálam abból van több száz, hogy végigvisszük ezt a 30 órás játékot, biztos nem fogom megünni. Ha part 3, ó, bazd, én ennek neki nem állom. Annyira átérzem. Annyi part 4-nél abban maradt Minecraft videón volt, így 2011-ben, hogy The Covery-nek is szerintem, mikor lesz ez egy folytatás. Én arról voltam híres. Én a végigjátszásaim, ha-ha. A végigjátszás, két part mindegyik. Igen, végigjátszás, és rájöttem, rohadtul tudom én ezeket a játékokat, én nem tudok végigjátszani. Igen, olyan vagy, mint a Bob, csak a második részig jutsz mindig. Igen, mert így elvesztem az érdeklődésem, tehát meg figyelj, ha mit tudom én, ilyen tizenéves lennék suliba, és tényleg annyi lenne a dolgom, hogy így hazamegyek, és így semmi. Akkor sem csinálnád ezt, mert megunnád, valami más csinálnál. Hát meg hülyeség, tehát most a mostani diákok hazamennek, azt ennyi? Igen. Nem tudom, azt én nem tudom. Én biztos, hogy ilyen diák voltam, én most magamra gondolok, tehát, hogy... Én azért ezt a tanulás dolgot nem tartottam. Nem erőltetted? Jó van, ne szállj! Az, hogy az összes nézőm a korommal baszogat, az egy dolog. Az, hogy a Viktor a korommal baszogat, az egy másik dolog. De mi egykorúak vagyunk, úgyhogy kussoljál! Vagy nem? Vagy lesz, soha nem beszéltem. Most a rendem kedvéért egykorúak vagyunk, úgyhogy kussoljál! Tehát mind a ketten 18 évesek vagytok. Igen. 18 plusz áfa. Szeretném megjegyezni, hogy ez tök jól fog hangzani podcast formátumban. Mi, végig fogod sípoltatni, vagy mi? Nem. Ez ugyanígy kimegy vágatlanul. Mi? Nem értem. Ki? Ez az adás, amit most élőben néznek a kedves nézők, ez kimegy podcast formátumban, tehát MP3 formában, RSS letöltéssel. Igen, ja, és az a probléma, hogy nem tudják, hogy mire reagálsz, ugye? Nem, amúgy de nem ez a lényeg. Jó, most egyébként... Az, hogy az összes Twitch streamed alatt ott fogok trollkodni végig, az rohadt élet. Akkor már megér egy szubot, ha ott vagy, tudja ikonokat küldeni. Én életemben nem írtam be stream alá senkinek, de nektek se soha. Tehát csak úgy berakom a másik monitorra, és csinálok valamit, és közben megy. Mekkora kamu? Olyan, csinálok vagy 10 akkot, de szétszpemellek, és olyan dolgokról, olyan dolgokkal, amiről a nézők nem tudhatnak, tehát amit majd utána megbeszélünk, tudod? És úgy fog trollkodni, ilyen extrém trolling, és azt rögtön kibannoltak, és majd jön a köviak. Ez körülbelül addig fog menni, addig a 10 percig, mert nem mondom az akváltást. De... Volt egy időben ez a kukackúi csávó, tudod, ez a nagy trollunk, és... Kukackuki. Erre emlékszem, de mi volt ez? Hát a csávó az nem ilyen... Nem emlékszem. Kísértett minket, szerintem hónapokig nagyon kitartó volt, és múltként megnéztem a csatornámat, hogy kiket bannoltam, mert egy srác írt, hogy... Benne volt 30-szor a kukackuki? Hát 30-szor, hallod? A fél csatorna abból áll, kukackuki 1, rohagy meg 005, kukackuki the best, kukackuki the fucking cancer, meg ilyenek, tudod, és így végig. Hát mondom, ez a csávó, hallod, ez egy igazi troll, tehát tényleg le a kalappal. Tehát ő nem csak beírta anyád, aztán kibannolták, hanem ő ebben munkát tett bele. Én minden van nap a Patreonja. Azt látszott, hogy telefonján csinálta. Xefonde, 8 éve írom Patreonja. Ja, 8 éve írom a keresőoptimalizálás alapjai könyvet. De aztán megjött a Bing, és felülírt mindent, amit eddig gondoltál. Igen. Igen, és a, most ahhoz gondol. Kell könyv, hogy a Binget el tud tüntetni a francba. Hát pedig a Binget el kell tüntetni szerinted a francba, szerintem eltüntette saját magát. Ez hát egy ilyen halva született ötlet volt. Nem, a problémám az vele, hogy minden a dolog, amit szponzorál a Microsoftot, mind Bing van, és nem tud lecserélni. Tehát ez olyan, mint amikor próbálsz valami normális fordítót használni, vagy valamit egy appon belül, aminek kell, és Bing. Egyből, és így menj a francba innen. Azt így Bing, ez érdekes. És így van a szüleimnek olyan gépük, tudod, amire letöltöttem már mutat a harmadik vízi Facebook olvasót, tudod? És így, olvasó, az mi? A múltkor csináltam meg. Hát tudod, most nem, neked nem kell gondolom mondani, hogy a szülők, tehát a 60 felei emberek miket töltenek le a számítógépükre vírusírtó nélkül. Ja, hát hallod. Az, hát az hallod, na, durva. Ezt most csináltam, kérlek szépen, hétvégén kellett az édesanyámnak megcsinálnom az egész számítógépét, de ha te láttál már, először is úgy kezdem, hogy megnézem a regisztri problémákat. 38 ezernél jártam, amikor úgy döntöttem, nekem 30 volt a legtöbb. Amikor úgy döntöttem, hogy ez nem maradhat tovább, amikor 300 giga cache meg trash volt a cén, érted? Tehát, hogy úgyhogy úgy döntöttem, hogy újra rakom az egészet, és így meg kellett mutatni, hogy nem. A 40. YouTube, vagy nem YouTube, hanem Facebook videó downloader. Tudod, az ilyen hasonló szarok, meg túlbár, meg amit akarsz. A túlbárok a legjobb. A böngészőből vastagabb már túlbár. Igen, nagy divat. Most nem a túlbár a nagy divat, hanem az extension, ami így nézegeti, hogy miket nézel, és aztán eladja az adataidat más szolgáltatónak. Most igen, az a divat, vagy ugye? Mennyit oldalakat, és mindig nyersz egy iPhone-t minden bekapcsolásnál. Nyersz egy iPhone-t, és nem érted, hogy milyen nyertél már megint iPhone-t, mert nem tudod hova rakni. Egyébként ebben nagymamám hatalmas nagy sztár, ő mindenre előfizet, és mindent elhisz. Hallod, add már meg neki a Twitch-emet. A kedvenc fogyasztom. Hallod, Patreon nem érdekli? Van Patreon is. Az a baj, Patroni nem tud eljutni, mert ő az, aki úgy lájkol Facebookon, hogy odaírja a kommentbe, hogy kedvelem. Úgy, hogy tetszik. Tetszik, igen. És amúgy egy hihetetlen jó fej hölgy, nagyon-nagyon kedvelem, nagyon-nagyon csipázom, és ő az, aki, nem tudom, vágjátok-e, mi ez a Ridges Digest? Persze! Alap. Tehát imádtam, ez egy ilyen... a kétnyelvű olvasmányaiból tanultam angolul. Igen, tehát ez a Reader's Digest, ez tulajdonképpen ilyen különböző, nem igazán igénytelen, már-már jó minőségben adja ki a különböző fordított, itt a Magyarországon ilyen lefordított magazinjait, ami a, hát az idősebbeket célozza egyértelműen, tehát... tudom én, mi a jó a közvényre házi gondolatok dr. Schwichenbachertől, tudod? Tehát ilyen teljes extra magyar orvosokat kérdeznek meg dolgokról. És az a lényeg, hogy amikor előfizetsz egy-egy ilyen újságra, akkor gondolom én, most nem vagyok benne 100%-ig biztos, de... Pedig hány ilyen előfizetésed van? Azt sejtem, nem, mamámnak jóval több van, hogy azt tolják, hogy mit kapsz egy ilyen... Ha most előfizetsz a Reader's Digest-re, vagy megveszed XY könyvét, akkor kapsz ajándékba ezt, és nyerhetsz egy tabletet. És mamám az, hallod, ő mindent megnyer. Én nem tudom, hogy senki nem fizet elő ezekre az újságokra, de minden karácsonykor megkapjuk az éves nyereményeit. Tehát, de tényleg, tehát így kaptam én gyerekkoromban rengeteg Barbie babát, röplabdát, rengeteget röplabdáztam, mondanom sem kell. Itt milyen márkákkal? Meg ilyen Reader's Digest csomagot, nem? Ilyen ingyen szagminta. Igen, tehát ilyen szagminta. Hát nem, ilyen küldtek ilyen tabletta. Ilyen tudod kenni vele a fejed. Fülgyertya. Hát a kulának van szaga, meg a fülgyertya. Hallod, én ilyen nagyon fülproblémás voltam mindig, főleg gyerekkoromban, tehát ilyen fülgyulladós, és azzal próbálkoztunk, és aztán egy kinevetett a doktor úr, hogy hallod. Ja, hát ez retardáltság, igen. Igen. Tehát, hogy fülgyertya, és mindig azt csinálta, ő vágta, hogy ez mennyire... Tehát ő tudta magáról, hogy ez így vicces, hogy ő nekem ilyeneket adogat. Ezért mindig az volt, hogy volt, mit tudom én, egy fülgyertya, egy doboz fülgyertya, voltam 10 éves, és a doboz fülgyertya dobozában mindig be volt sutyiva egy 5000-es, vagy 10000-es rakva. Ez nálam is ment gyerekként, hogy ilyen Raffaellós dobozba kinyitod, és így addig 2000. És így tök jó volt, mert így rendesen már így, hát nyilván a szüleim is vágták, gondolom, de én gyerekként azt hittem, hogy ezt csak én tudom. Tehát ez egy ilyen kis cinkosság volt. Igen, ilyen secret achievement, amit már akkor ő találta föl a ládanyítás, most jött eszembe. És hát a mai napig csinálja, és röhögünk rajta, nagyon, nagyon jó fej. Akkor tele vagy fűzivel, fűgyertyával azóta is. Nyilván ezek a dolgok abszolút, tehát 0 napig maradtak meg aztán. Valahogy így nem tudom, nem annyira tudtuk ezeket megtartani. Az apró hirdetések között árulod az összes fűgyertje. Igen. Ez fontos, így van. Killerkat kikiírtam még az előző téma, az nekem van pár készregényem, csak nincs pénzem kiadatni, majd ha gazdag leszek. Add ki, és legyél abból gazdag. Kiki zseniális egyébként, minket is néz, és nagyon-nagyon értelmes. És én is olvastam ezt a kommentet, csak éppen mondott valaki valamit, hogy nem akartam közövágni. A self-publish teljesen járható most. Teljesen. Mire gondoltam, Dave? Pont, hogy megint csak a visszacsatolás. Vannak Patreonon, van lehetőség tartalmat gyártani úgy, hogy annak meghatározni az árát. Ez nem lehetne egy kezdőírónak akár a versét, bármit kiadni, így érted, hogy $1 mondjuk megnyithatja a posztot, elolvashatja, aha, vagy egy fejezetekre bontani mondjuk egy könyvet, és azt szerint, és akkor látja is az emberi visszajelzést, hogy mennyi. És akkor lehetne olyan célja, nem, hogy $X után összejön annyi pénz, hogy kiadja a fizikai formátumban mondjuk azt a könyvet, vagy ezt bármit. És ez tök jó lenne arra. Az azért felvett problémákat. Miért? Ez a self-publishes dolog egyébként, ez baromi nehéz, tehát ezt nem is tudom, hogy csinálnám, ha én csinálnám. De valószínűleg valami, először én elbukós díjat néznék meg, nem? Ami hát azért nyilván nem szerintem. Printed, gondolom. Az első mert az azért szerintem... nem olyan drága szerintem az Amazonon például a Kindle-ös cuccoknál, hogy ne legyen annyira megfizethetetlen, mint egy ilyen tényleg printes nyomtatott könyv. Van egy barátom, a kollégám is, meg egy játékújságíró is, tehát ő egy ilyen abszolút polihisztor, de író, és neki meg is jelent már egy könyve. és ő ír egy blogot erről egyébként, ilyen tanácsadás kezdő íróknak. Meg fogom keresni. De itt az a legnagyobb probléma, hogy hogyan találnak rá, nem? Tehát tök jó ötlet a Patreon, de hogyha nem ismerik, nem keresik, nem tudják, hogy ő létezik, nem tudják, hogy mit alkot, akkor így elég nehéz ott bármit biztos is. Biztos vannak ilyen írói társaságok, azt hiszem, hogy a Nana is benne van egy hasonló ilyen ifi körbe, meg... De az nem olyan, mint a YouTube volna. Videós Facebook channel, nem. Vagy csoport, hogy ilyen... Nem, az tényleg valamiről olvassák egymás dolgait. Egyébként én komolyan mondom, Kiki, én rendesen kíváncsivá tettél. Én beleolvasnék egy ilyenbe. Még egy ilyen extrém gerilla kommandóra gondoltam, hogy venni ilyen nagyon sok, nagyon olcsó pendrive-ot, és elrejteni így a városba így szétszórni valamilyen kis üzenettel. Tudod, ilyen sejtelmessel. Ott mekkora király, és akkor olyan lenne a végén az egészben, mint a Doki Doki, hogy így mindenki csak arról beszélne egy izé. Ja, Mr. Robot, ráraknánk ilyen botokat, és aztán mindenféle scam e-maileket küldenénk a többiek gépéről, meg leszipkáznánk a PayPal fiókjait. Jó ötlet, papi! Kiki, elküldöd ezeket? Jó ötlet, papi! Hát, ez gyorsan eszkalálódott. Egyből ez jutott eszembe, hogy mennyi esély van rá, hogy a földön talált pendrive-ot beraknám a gépembe. Egy csomó ilyen van egyébként Amerikában. Mivel, hogy én nem vagyok admin, ezért kommentelj egyed, Dave. De kommentelj oda, hallod? Olyan admint adok, hogy te nem kell. Kék leszel, nem, hanem nem piros. Nem kell, a szaros nem admin. Az, hogy nem kell, nem opció, nem a véleményedet kérdeztem, kommentelj, és kapsz. Nem kell. Nem, hát ez jó, persze. Hát én is rengeteg mindenre mondtam, hogy nem kell, de amit muszáj, azt muszáj, na kommentelj. Most már nem kell, mi? Nuszi szóval, vagy meg, Dave. Szóval, Kiki, én abszolút kíváncsi vagyok rá, ami nyilván semmit nem jelent. És Nessai rögtön jön. Rögtön jön, és oda kommenteli, hogy salty Dave. Na, beírta, ott van Fun with Gifts, csináld meg a izéjét, mert nem tudom, mert most jöttem el, hogy én sem vagyok admin. És mekkora lenne, hogyha ez valaki más lenne egyébként, és most mindenkit bannol. Nem pont férfiaknak írodott. Figyelj, én a Büszkeség és Balit életet is végigolvastam, tehát én bírom az ilyen jellegű csajosabb tartalmakat. Azt nem mondom, hogy szeretem, de ha hozzá vagy nekik egy lődés. Abszolút, és egyébként a Büszkeség és Balit élet könyvben borzalmas volt. Amúgy viszont én sok olyan könyvet olvasok, ami hagyjuk ezt a témát. Jó, most ez nem a coming out-nak az ideje, azt hiszem, Alex. Ami nem, hát nem arról értem. Szól, hogy szétlőtték egymást, és felnyársalt. Hát akkor miről nem értem? Nem értem. Miről? Akkor miről szól, ha de nem most a, engem is arról, hogy szétlődik egymást? Mit akarok mondani? Én olyan könyvet szeretnék, ezt Kiki mondta be, ugye? Kiki, igen. Olyan könyvet szeretnék majd tőled, ami négy, tehát megfogod a könyvedet, rakd be a Google folytóba, fordítsd át hindura, azt fogd meg a Bing fordítót, és arról fordítasd angolra, majd azt vissza magyarra. Azt rá, hogy erre a Bingre kattam. Mi bajod van neked? Valamilyen posztraumás stresszt okozott? Fordította. Na, egyébként erre... Az újra, igen, ezt akartam végigmondani, csak nem tudtam végigmondani, hogy a Bingnek a fordítója az van neki beállítva olyan alap honlap fordítónak is. Hát siralmas! Siralmas, tehát az, hogy helikopter űző, tenyérfény. És ez a honlap. És így pislogok, hogy te figyelj, mit nézel Facebookot. Tehát... helikopter űző, tenyérfény. Tenyérfény. Az még a laposföldes csoportnál is jobb lehet. Tehát, hogy a napmag fényhez képest izé. Szóval Kiki, ha esetleg egy letölthető formátumot nekem Facebookra átküldenél, én azt nagyon megköszönöm, nem hallom oda mint egy ilyen kiadóügynökség. Neki most látom, hogy milyen stílusban ír. Ja, úgy, imádni fogja. Igen? Na, érdekel. Jaj, kedvenced lesz. Az ilyen polipos, csápos, romantikus. Jaj. Na, engem érdekel, én nagyon szerettem a... Most már érdekel, mi? Egész eddig nem, de... Már eddig jó fej voltam, most igen. Már érdekel is. Most, nekem hogy már Jaujra lesz, akkor Alex már egyből rápadtam. Polipos, csápos, akkor Alexnak jöhet. Nekem jöhet. Kaveri X. Nem is akarom tudni. Nem akarom. Dehogy nem. Én is azt mondtam. Valaki azt kérdezi, hogy mennyit utaljon a számlámra, hogy eljöhessen társushozni. Hát ez nem pénzkérdése. Sokat is. Nem? Sokat is. Nem, akkor visszavonom az izét, mi ez a havi utalást. Ja, most olyan. Már elég lesz ebből. Én azt hittem, hogy jobban vagyunk, aztán kiderült, hogy csak a pénzért szeretsz. Igen. Nem csak a pénzért. Engem már a pénzért sem. Ott van a fantasztikus személyiséged is. Igen. Ja, jó van, most már tényleg jó, ez a műsor, ez erről fog szólni, hogy itt körbe izé, rajongjátok egymás most. Én meg bedobok valamit, jó, erről ne beszéljünk, mert ez olyan borzasztó gáz. Jó, hogy mondjuk az... azért vágod a kontroszt különbséget a között, amit te dobsz meg, amit mi. Ja, tényleg, mert a csápos, pulipos, jaj, de szeretnél, az a sokkal jobb. Tényleg. Jó, ez most kivételesen, ez most kivételes volt. Jó. Elvesztem. Még jó, hogy Lalinak nyomtat a 3D nyomtatója. Ja nem, várjál. Már lehet. Rég nem. De újra indított egyet, mert ez már nem tud hozzászólni. Igen, de meg sem mutatta a csápokat. Igen. De megmutatta, egy ilyen izé volt. Egy háromszög polcán. Alakú műanyag cucc. Ez nem egy polcelem vagy? Wow. Ha Devnek továbbítom, akkor ő átpasszolná a többieknek? Át. Alex Dave Sugar Baby-e. Ajjaj. Daddy. Igen, na jó, Dél, ezt... kell egy ilyen izé nyaklánc neked, tudod, amit szoktak mondani, ez ilyen sugar baby, hogy ott a nyakán, és akkor daddy. Nem tudjuk, mesélj, ez csak nem, ez a te világod, papi, mesélj róla, ez hogy van. Nem nincs meg. Tudjuk. Hát ez a vastagabb nyakörv, tudom, ami rajta szólok, van. Akkor az csak rosszabb lesz, mint ja, igen. Daddy. Jó, fan, oh, Dev, milyen kellemetlen dolgokat írnak. Nem a pénzért, ha nézettségért. Ha sok a néződ, jöhetsz. De legalább őszinte. Fontos az őszintesség. Igen. És a depressziós, igen, fontos. Fontos az őszintesség. Igen, nagyon. Igen, most bannolt az újonnan szerzett admirangjával. Nem, a belinkeltem, úgyhogy el is vehetitek. És ott vegyétek is el, mert félek, hogy visszaérek vele. Feel free. Mármint mivel? A Banhammer legendája is így kezdődött. A Banhammer legendája? Ez valami jó izé mozi műsor. Banhammer legendája. 2018 nyártal a moziban. A moziban. Nem emlékeztek? Egyik Geekboxnál kaptam adminjogot. Igen, de voltál mindig a Banhammer. Igen, de azért lettem Banhammer, mert két-három kommentelő eléggé felnyomta az agyvizemet, és szó nélkül. Hát konkrétan Lali olyan Banhammer volt, érted, hogy nem lehet. Lali lett a barbár, érted, és így mindent rárakott a strength-re aztán. Emlékszem, az első ilyen délutánom után Kaveri szólt, hogy figyelj, oké, csak kéne pár nézőnek maradni a végére is. Igen, Lali annyira szorgalmas, hogy nem maradtak a streamen. Azt így mondom, hát tök jó nyomod, Lali, meg nagyon köszönjük, hogy itt vagy, csak ezek, tudod, ezek ilyen gamer nézők, nem feltétlen a David Attenborough-ra vannak föl szocializálva, szóval. Ja, aztán akkor így... Nem kell elképzelni, hogy nem tudod ki az Attenborough? Ban! Tehát ezt nem... Nem tudod ki, ez a ban. Ez a moderátor dolog, ez nem való mindenkinek. Nekem például nem. Nekem kiderült, hogy nagyon alacsony az inger küszöböm azzal kapcsolatban, hogy mit engedek meg, és mit nem. És én mindig úgy vagyok vele, hogy jaj, hát biztos, úgy nem úgy gondolta, meg mit tudom. Biztos. Ja, persze, soha senki nem gondolja úgy. Jó, de én ilyen kedves vagyok egészen addig, amíg nem kapok Banhammert. akkor elég kevésbé kedves te ember. Azok a fiúk, lányok, akik nálunk adminok, meg moderátorok, azok ilyen végtelen birka türelmű emberek, tényleg elképesztő, hogy mit melóznak össze. De rend is van a cseten, az minden derékszögben. Egyébként ugye egy nagyon sokszor, vagy pontosabban nem nagyon sokszor, de azért bejön az, hogy valahogy kicsit így félsz tőle, nem? Hogy egy idő után, ha túl sok mindenkit bannolnál, akkor nem marad senki. De az a helyzet, hogy ezt fel kell tudni dolgozni, de nem is kell, hogy ő maradjon. Tehát, ha nem marad olyan néződ, akkor tök felesleges csinálni, mert nekünk is volt egy időben, amikor állandóan ment ez a boilerezés, ami mondjuk érted, egy stream alatt vicces volt, értjük, de... Most, hogy megemlítetted, végig ez lesz. Igen. Nem, szerintem. Ennél kultúráltabbak a nézőink, szerintem. Igen. Hold my beer. Bízom benne. Valami kommentje érted, olaj volt a tűzre. Bízom benne, hiszen itt ül egy igazi banhammer. Egyébként nincs olyan komment. Tehát, egyébként egy jó ideje nincs. Tehát most nem most, mert mindenki azt hiszi, hogy azt írod, hogy szia, és akkor keveri megy, az kibannol a francba. Nem, amikor ilyen valaki vagy ilyen borzasztó ellen elkezdett trollkodni, akkor volt az, hogy jó, akkor ezt most... Például ez a rédelés sem mindig fán. Jó, mondjuk az attól függ, hogyha normálisan rédel az ember, nem pedig egy már abba kell hagynom. A retardált szó nem jó, kell keresni, hogy újra. Normálisan gondolkodó embert csinálja, akkor az nem trém, hiszen a réd az arról szól, hogy te végeztél az írőadásoddal. Van valaki, aki neked szimpatikus, és átirányítod a nézőidet, hogyha ők még unatkoznának, és szeretnének szórakozni, vagy csak megismerni valakit, akkor átviszed oda hozzájuk. Ez a réd. Vagy csak megismerni. De vannak olyan butább emberek, akik meg azt csinálják, hogy átviszik, de közben live-oznak tovább, és utasítgatják a nézőiket, mintha ilyen kis csicskák lennének, érted? Hogy írd be ezt, írd be azt, írd be amat, és az nem a réd. Az nem a réd, az pár kicsit zizi gyereknek a gondolata, hogy mi volt? Hogy ő a nagy streamer, és ő bármit mond a nézőinek, azt megcsinálják, és ezzel visszaér, és ez tök nem jó. Szóval maga a réd az egy tök jó dolog alapvetően, hogyha rédről beszélünk. Az a baj, hogy Magyarországon nagyon sokan úgy használták, ahogy semmi köze nincsen a rédnek. Szóval csak ja, közpapi! Azt hallottál, ez a réd! Tehát én ezt csinálom, én ezt mondom, akkor ez a réd! És így, ez nem a réd. Ez nem a réd. A réd is ez tök jó. Én minden adáson végén szoktam rédelni, mindig megnézem, hogy ki az a magyar ember, aki esetleg akkor olyan játékot aki játék, fizetett? Aki fizetett. 0690, ki az a magyar? Szóval, aki magyar streamer, van egy ilyen magyar stream group, éppen játszik, és mondjuk oda kapcsolódó játékkal, amivel én játszottam, vagy csak egyszerűen szimpatikus bubi streamer, vicceltem, és oda átküldöm. És egy tök másik honlapon szokott streamelni. Egyszer csak megjelenik az éppen. Igen, és akkor mindig nagyon zizeg neki valami, és nagyon örül, hogy köszönöm a rédet! Nem. Igen, és így... Az este, amikor... Papitől jöttem, tudod? Az este, amikor papi rossz honlapot nyitott, meg rossz listát. Nekem nem volt rossz. Vagy mi? Jaj. Nekem nem volt rossz. Aztán legközelebb már papi is benne van a streamben, nem kell rédelni. Egy ízi papturbék. Papturbék. Ó, baszki. Hát igen. Oké. Okay. Úgy érzem, egy buli most meghalt. Igen. Még csak most indul. Ebben jó vagyok, ez a különleges képes. Nem, még halad, még csak most indul. A buli és a le. Mindenkitől azt hallom, hogy nagyon élvezi ezt a Twitch-es dolgot. Tehát, hogy bárki, aki átment Twitch-re, és Twitch-en folytatja, mindenki azt mondja, hogy borzasztóan élvezi, és hogy tök jó a community, és tökre tetszik neki a platform. Ezt mondta Papi is, ezt mondta Nessa is, és bennem már felmerült, és lehet, hogy nem live-on kéne megkérdeznem, de hogy ti gondolkodtatok abban, hogy a podcastet átköltöztetitek Twitch-re? Igen. Igen. Gondolkodtunk rajta aztán. És miért nem? Nem született erre meg. Beréde elnézek a végén, mindig. Igazából... Jó, nem, Papi itt is van, Papi Drédeig még, az még itt van, de már ott is elindult a stream. 8-kor már nyomom a gombot. Ha vége van a podcastnek, ha nem. Még itt integetek, de az én streamemben már megy az intro. Elég az a jó. Nekem egyszer nem volt kedvem ezzel foglalkozni. Mert tehát energiám sem. Úgyhogy valahogy így ez nem jött szóba. Illetve szóba jött, csak nem. De nem baj, Papi, majd innen is berédelünk ám. Jó. Annyiban egyébként jobb lenne, hogy több lehetőség van, most már így látom, így interakcióra. Tehát, hogy ez a YouTube felület, ez így nagyon fapad, csak kicsit félek attól, hogyha átmegyünk oda, akkor nem sokkal jönnek át. Csinálni, hogy igen, tehát hogyha nem merném meglépni, megmondom neked őszintén, hogy... Ezt alapján? Hát igen, tehát na még ez is szóba jött, hogy esetleg így, hogy egyszerre két platformon. Megosztani a közösséget. Nem is értek annyira hozzá. Jó. Azt mondják. Nem, azt én sem szupportálnám, hogy tessék magyarul, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Támogatásnak hívják, amikor átkapcsolom a weboldalt, a szupportot átírja támogatást. Nem jó, hogyha move a közösség. Ha not együtt. Divide on közösség, nem fasz. Na, de hogy izi? Azzal ugye az a probléma, hogy akkor nem tudod, hogy hol nézed a kommenteket, meg... Dehogy nem, mert a Restreamnek van egy alkalmazás, ami egyberakja a chatet. Hát, ja, csak mit tudom én. Igen, az a baj, hogy egyberakja a chatet, viszont egymással nem beszélgetnek az emberek. Tehát, hogy... Az viszont true. Hogy vagy kirakod ugye a effektív a streamképre, de hogy ketté osztod magát a közösséget ezáltal. Ami nem feltétlenül jó szerintem. Mert ugye nekünk azért relatíve kevés időnk van csetet olvasni, mert hogy egymással beszélgetünk, és a chat is olyan, hogy nyilván reflektálnak arra, amiről mi beszélgetünk, de tök jól elbeszélgetnek egymással is. Azt írja Nessa, hogy egyébként az emberek legnagyobb része azért nem megy át Twitch-re, mert az egója nem tudja bedolgozni, gondolom feldolgozni, hogy nincs itt annyi néző, felmerül ugyan az a kérdés, mint a bannolás esetén. Nyilván ez is benne van, tehát én nekem is ez volt a legnagyobb feltörés, hogy esetleg ugye akkor nézőt vesztek, plusz én ezt a coveris csatornát, ezt szeretem, tehát hogy én nekem ezzel még azért vannak terveim, és akárhogy is, de ez a legerősebb tartalom értelemszerűen, hiszen egyrészt ez a legrégebbi, másrészt ez van a legtöbbször, és nekem a Twitch igazából milyen pozitívumot tudna adni, ami akkora nagy pozitívum lenne, hogy átbillenne a mérleg, és én mondjuk kockáztatnám azt, hogy ugye nézőt vesztek. Plusz például én saját magamon, ha magamat nézem, én például nem megyek soha Twitchre, mert nekem például az a felület, az a felhasználói felület, ami ott van, az nem jön be. Google, tehát Gmail-es e-mail címen van ide, meg egy csomó embernek, de mondjuk Twitch felhasználom, nyilván van, mert csináltam, de ha mondjuk a jelszavát meg kéne mondanom, nem biztos, hogy megtudnám. Tehát ha most kezdeném el, akkor mondjuk nyilván mérlegelném azt, hogy most Twitch, vagy YouTube, vagy akármi. Hát Twitch-en van külön talk show kategória, és azért is jó lenne egyébként. Igen, Nessa is csinál most egy ilyen beszélgetős mókát, és ez tök élvezetes volt. A Twitch az tényleg egy tök más közösség. Tehát, hogy a YouTube értelemszerűen nagyobb, mert YouTube. Érted? A Twitch viszont egy sokkal koncentráltabb közegnek tűnik nekem. Én munka közben az egyik monitorra beszoktam rakni valamilyen streamet, ami épp érdekel és épp megy, és akkor így oda pillangatok, viszont YouTube videókat megértelemszerűen nem nagyon nézek. Én egyébként pont fordítva vagyok. Tehát nekem eszembe nem jutna is például a Twitch-et benyomni, mert maga a felület sem tetszik egyébként. Én is Twitch-et nézek, meg hallgatok meló közben. Igen, YouTube-ot, de ha vagyok, akkor nézek valamit, meg van egy pár csatorna, amit követek. Van pár streamer, akit követek, vagy mikor megy, és éppen... Mert az van a legnagyobb problémám, hogy nem tudom mindig elérni, például a papit. Tényleg szoktál nézni? Jaj, cute. Pedig nem. Nekem van schedule-am, szóval rohadt nehéz. Tudni, hogy jó, egyébként mindenkinek minden van, hét, minden napjára figyelni kell rá, nem az van, hogy jó, most van idő, most nézem, nem, mert pont nem megy. Tehát, hogy... Hát igen. Valaki idő, csináljunk szavazást. A szavazással az a probléma, hogy nem releváns. Tehát ez számtalanszor kiderült, hogy nagyon sokan például nem interaktálnak, és nagyon sokszor a legfontosabb nézők nem szavaznak. Igen. Van egy hangos kisebbség, aki eldönteni, hogy mi legyen, és igazából a többségnek nem biztos, hogy ez az igénye. Igen. Tehát, hogy ez a része sem számol egyáltalán megnyugtató biztonságot, hogy most így mondjam. Én tökre értem, tehát, hogy én nem azért tettem fel a kérdést, hogy Miért vagy pénisz, miért nem mentek át Twitch-re? Ja, kösz szépen, Dév! Én segíteni akartam. Beszélgetést akartam kezdeményezni a kurva podcastben. Beszélgetést? Hova gondolsz? De ez nem az a tábor. Ez nem az a tábor, please. De ja, én nem érzem, hogy a Twitch annyival többet adna. Nagyon sokan a pénz miatt mentek át Twitchre, ez egyébként tök egyértelmű. Azok is, akik megideologizálták maguknak, hogy mert egyébként sokkal szebbek a gombok, meg hű, meg hal. De hogy mennek át pénzért egy olyan felületre, ahol kevesebben nézik őket? Nem érzed az ellentmondást? Nem érzem az ellentmondást. És miért nem? Azért, mert akik átmentek rá, szerint többet keresnek ott. Hát, nem tudom. A Twitch az például megöli a Patreon kb. Szóval hát a Patreon meg, de... De mondjuk a Twitch-en van subscribe, a YouTube-on igen, nincs. Igen. Vagy van, csak... Van YouTube-on is most már. Van, és nagyon van cukik az emberek, hogy használják egyébként. Van havi előfizetés, ugyanúgy YouTube-ra is most már. Szóval hát más a különbség, hogy... Hogy okay. Most a YouTube-on élőbe 1400 ember körül választhat, a Twitch-e meg mondjuk 300. Én nem érzem úgy, hogy mindenki magát a Twitch-től keresné hülyére magát. Hát pedig a tények ezt mutatják. Visszatérve még egy kicsit erre a Twitch témára. Mennyire támogatja a Twitch mondjuk az ilyen podcast jellegű dolgokat? Van külön kategória rá. De ezen kívül bármi más. Mert ugye ennek igazából, amit most mi itt csinálunk, hogy látszik az arcunk az élőben, az egy plusz. De alapvetően ennek a formátumnak, vagy médiumnak az alapja az, hogy 5 ember beszélget, amihez nincsen képi információ, vagy nem szükséges képi információ. Tehát, hogyha mondjuk a Twitch azt mondaná, hogy figyeljetek, tök jó, hogy ti ilyen podcast-szerűséget csináltok, legyen az, hogyha nem akartok nagyon sokat szórakozni vele, akkor én mondjuk egy hét múlva kiexportálom az egészet automatikusan, és kapsz egy MP3-at, vagy egy RSS feedbe be tudod rakni, vagy bármi ilyesmi. Ilyesmiért szerintem a podcasterek egy része, aki itt van most YouTube-on, az már elgondolkozna. Hát, mivel én nem nagyon csinálok ilyet, nem is mentem utána. Nem tudom, én nagyon szeretem, én tökre örülök, hogy kamerás lett a podcast. Hashtag kardigán. Olyan podcast van, aminél... Hashtag kajálok. Hashtag jó étvágyat. Ez is... Hashtag köz. Nem tudom, látjátok-e, hogy nem destinizek semennyire. Nessa írja, hogy van Twitch mobilabban audio only mode. Ami az például zseniális. Az tényleg zseniális. Van két olyan podcast is, amit videóval nézek, és nagyon szeretem. Az egyik a Cynical Britnek a co-optional-je, ami szerintem parádé, zseniális, nagyon-nagyon szeretem. Total Biscuit, és egy kevésbé ismert, az 8-bit geek, akik ilyen három geek srác, és nagyon viccesek, és ők is videóval keretik. De azt például általában Spotify-on hallgatom vissza, mert sose tudom elkapni őket. És mindig meghallgatod a prémiumod van? Prémium nyilván. És mindig meghallgatod a Rap Caviar, meg a ASMR Sounds. Ez mi? Ha elindítod a Spotify-t, akkor ajánlgat neked a legelején ilyen először a te cuccaidat, aztán ilyen nagyon népszerű worldwide cuccokat, mint például a Rap Caviar playlistet 10 millió followerrel, és hát nem az én stílusom. Nekem még soha nem ajánlotta. Nem, amikor megnyitod, hallod, nyisd meg, most meg tudod nyitni, ott van a gépet. Meg. Spotify? Na akkor a gépen is meg a telefonodom. Ja, a gépen nem használom. Én a gépemet sose használom. Megnyitod a gépen, és az a lényeg, hogy bejön ilyen nagy ablakba, és itt vagy browse, és mindig van ilyen mindennapi playlist választás, de szerintem csak desktopon van így reklámozva ennyire. De mindegyiken ilyen 18 millió follower, meg ilyesmi. Te ilyen előfizető vagy egyébként, vagy ingyeneset használod? Prémiumot használok én is. Aha. És tehát ez nem ad, hanem itt vannak először az én cuccaim, de hogyha nyomok egy továbbat, akkor az overview-ba itt vannak, most ilyen van, hogy chill hits, fresh electronic, és akkor ezeken mindig ilyen több millió followers. Ez nekem is itt van, meg a Winter Sun. Na, és ha viszont itt van Viva Latino, és ha reggel elindítod, akkor ott van mindig a Rap Caviar, és mindig nevetek rajta, mert mindig nekem ajánlgatja. Sőt, egyszer volt olyan, egy füles próbálgattunk ki az egyik ismerősömmel, és hát nekem más zenei stílusom van, mint neki, de az én Spotify-omat használtuk, ezt nem ajánlom senkinek. És ezt nem ajánlom senkinek, mert mondja, jó, akkor most próbáljuk ki ezt, és akkor az én Spotify-omon elkezdte játszani azt a zenét. Hallod, az összes recommended elment abban a stílusban. És így van olyan, most már csinál ilyet a Spotify, hogyha elfogy egy albumban a zene, akkor elindít randomra. Igen. Neked ajánlott zene, ezt ki lehet kapcsolni egyébként az optionbe. Hogyha bárki nem szereti. Ki? Igen, ott köszi, van egy neki. Igen. Van egy switch, hogy kikapcsolja azt, hogy album után csak simán leáll, és akkor ennyi, vagy újra kezdi az albumot, vagy keres még olyan zenét, ami hasonló, vagy ami te szoktál hallgatni, ami egyébként általában rohadt jól működik, tehát találgattam olyan zenekarokat, soha nem találtam volna meg, hogyha nem ajánlgatja be a hasonló stílusban, és akkor és egyszer csak elindult, tehát én pop-punkot szoktam mostanában hallgatni sokat, és lement a punk, érted, és elindult a All My Friends Are Dead. Elindult a tuk-tuk-tuk-tuk. Meg például a podcast, képzeld, de ilyeneket csinál, hogy ugye ezen van podcast a Spotify-on. És szoktam néha rajta keresztül hallgatni az H3H3-nek a podcastit, és abban néha ott van Post Malone. Nem tudom, hogy kell kimondani. És volt már ilyen, hogy elkezdtem hallgatni a podcastet, és utána elindult az ő zenéje. Ez ilyen jó vagy rossz? Hát csak, hogy mi alapján? Soha az életben nem hallgattam ilyen stílus, de a podcastben benne szokott néha lenni. De gondolom, hogyha benne van a tegek között, akkor elkezdi rájátszani. Egyébként valami baromi híres a csávó. Én nem... Itt van. Megnézem, hogy hány... 40 millió havi listener. Hát az... Nem kevés. Nem rossz. A legelső számát 700 millióan hallgatták meg. Hát ez nem kevés. Akkor jó, hogy a podcast után indul el. Kár, hogy nem előtte is akkor. Igen. Ő lenne az előzenekarunk. Ez durva lenne. Ugom csinál, hogy ilyen teljesen őrült számokat hallgat, de egyébként mindig jókat, de olyanokat, amiket itt soha nem választanál. Múltkor átküldött egyiptomi regit. És így zseni. és így váó. Nagyon jó volt egyébként, de annyira gagyi volt a borító, mintha valamilyen abba a lemez borító lett volna. De maga a zene meg annyira jó volt, hogy így, mondom, ezekre hogy találsz rá, eszembe nem jutna lekattintani, de meg egyiptomi regi, hát. Pontosan ez az, hogy senki nem mozdul ki a komfortzónájából, legalábbis én nagyon nehezen mozdulok ki a komfortzónámból zeneügyileg, és a Spotify meg rákényszerít, annyira rá vagyok most csúszva az ausztrál hip-hopra, mert mit tudom én, 5-6 évvel ezelőtt, így bedobta a Spotify. Szia, Nessai! Igen, tehát ki nagyon szeretem, tehát ízét használtam, Apple Musicot használtam is. Streamelni mész? Küldjük a raidet? Hoppá be! De lekardigál. Ja, bocsánat, igen, de... Itt már más előfizetett erre a raidre, úgy érzem. Egyiptomi regit a show notes-ba, please, befogadom. Egyiptomi regit, igen. Nem, írták, hogy a Lil Uzi EXO Tour Life. Az a All My Friends Are Dead. És na tehát azt akartam ezzel mondani, hogy egyébként tehát én Apple Musicot használtam nagyon sokáig, én nagyon sok zenét hallgatok, meg nagyon szeretem, meg csinálok is, meg stb. És azt vettem észre, hogy sokkal jobb a Spotify, mint az Apple Music, miután, miután használtam mind a kettőt. Tehát ráadásul annyival indie-friendlibb a Spotify, meg ezek a publikus lejátszási listák, meg hogy meg van csinálva az egész ilyen... Hogy felület is ilyen... sokkal jobb amúgy igen, szerintem. Igen, van pár dolog, ami nem tetszik, ami jobban tetszett abban, néhány ilyen UI elrendezés, meg hogy nem írja ki PC-n például. Tehát képzeld el, hogy telefonon részletesebben tudod meghatározni a minőségét a számoknak. Tehát nincs, a PC-n csak az van ott, hogy high quality. Megnéztem azt 320 kilobit per szekes MP3, ami rendben van, de odaírhatnád, mint telefonon, hogy ez mit akar, érted, ha már előfizetek rá, meg ilyenek voltak, hogyha bekapcsolod tehát, hogy nagyon sok mindenre, főleg PC, lehet, hogy Macintoson működnek ezek a dolgok, ilyen eléggé lebutítva van az Apple Musichoz képest, de ettől függetlenül sokkal jobb a Spotify, azt kell, hogy mondjam. És sokkal több olyan zenekar van, amit én hallgatok Spotify-on, mint Apple Musicon. Én egy kicsit csöndben voltam, amíg az érdekes zenékről beszélgettetek, meg így a Spotify-t kifejtettétek, azért, mert nekem van egy kedvenc zenekarom, amit most kb. Egy 2 hónapja nem hallgattam, és nem emlékeztem pontosan se a nevükre, se azt, hogy mit játszanak, de gyorsan előkapartam. Nem tudom, hogy Tuareg Blues-t hallottatok már. Tuareg Blues. Az elején nagyon-nagyon elvadultnak tűnik, de egyébként... Neve ismerős. Nem, a Tuareg Blues az egy stílus. Tina Riven a zenekar, és zseniális, érdemes belehallgatni. Aki egy kicsit az ilyen bluesos hangvételre vevő, az értékelni fogja. Hallod? És ilyeneket ajánlott be nekem, és néha így megy, és így mondom, dik. És tudod, én nem is tudtam, hogy ilyen stílus szeretek. Tudod, de ilyen, ez a Spotify-n ez egyfolytában van. Hogy így beajánlgatja nekem, hogy egyszer csak elindul a semmiből chill step. És én nem tudtam, hogy van, és így alapból kiröhögöm az ilyet, hogy chill step, jó, menjél már. És elkezd menni, mondom, basszus, ez nem rossz. És akkor utána már 40 darab ilyen playlist van berakva izébe. És ezért szeretem egyébként a modernebb zenehallgatási formátumokat, mint a Spotify, mert én mindig is nagyon szerettem a zenét, meg nekem az ilyen fan vagyok, gec, és... Hát metálos Alexovics, ugye? Igen, egyébként mindent hallgatok, csak metált nem. De ami picit, és most magyarul beszélek, hipokritikusnak hangozhat. Hoppá, most kinyílt a szemednek, Alex, mi? Alex! Képmutatónak egyébként, mármint, hogy ezt lehet magyarabbul is mondani, de nem baj, végülis már legalább próbálkozom. Akár azt is mondhattam volna, hogy kétszínű. Na, de hogy iszi, hogy mert amúgy metál, de ti neveztetek el amúgy metálos Alexovicsnak, amúgy Matt Alexovics nem volt. Nem ti, TH-val Alex. Konkrétan. De most itt nevettek, és tudod, azt tudod, hogy van ilyen mém. Olyan is van, hogy oda vagyok vágva Walter White-nak a helyére. Komolyan. Persze, és izé ott vagyok abban a vegyügyis ruhában. Tehát ilyen olyan jó mémek születtek régen ebből a metal, mikor bejött a... Főleg, amikor PD-eztünk egyébként. Meg mikor PD-eztünk, és akkor volt az a metes küldetés. Jó, de nehéz volt, amit tudtuk megcsinálni. Igen, és valamit elkezdtem. Na, de hát ezt akartam mondani, hogy én örülök neki, hogy ilyen eddig fejlődött, és én nagyon szeretném, hogy az előbb-utóbb bejöjjön a játékpiacra is ez a havonta egy tényleg megfizethető összegért azzal játszol, amivel szeretnél. Mert ha megnézed most a zenét, egy euró általában egy szám, 10 egy album, azért fele annyi zenét nem hallgatnék, mint amennyi ugye így megvan a havi 5 eurós Spotify-jal. Érted? Ja, de... Hatalmat tudnék évente megvenni abból, amit egy évre elköltök a Spotify-ra. Most például volt egy akció, azt hiszem. Szerintem én előfizetős hónap, vagy egy dollár, vagy bármi. Én esküszöm, ennél még többet is fizetnék a Spotify-ra, és szerintem egyébként az emberek igen, nagy része teljesen simán. Azért igen. Mondom, hogy én simán fizetnék többet is, hogyha 10 euró lenne, azt mondom, legyen. Egyébként Amerikában 10 dollár mind a két szolgáltatás, csak nálunk 10 euró, mert gondolom, hogy megfizethető legyen. Amit nem tudom, a Steam miért nem csinál, és én mindig miért 60 euró minden Oroszországban csak 30. Tehát ez van. Nehéz ítélkezni. Na jó van, srácok, ennyi volt egyébként már a podcast, ha mindenkivel, remélem nem maradt benne senkibe semmi mondani való, mert papi fog menni streamelni, úgyhogy ha van kedvetek, menjetek, akkor innen, kiszti, papi, innen ezután papi régi, menjetek, és papinak és a kiskutya, meg kiszticsa! Igen. Papi. Tényleg, ezt mindenképp ezt írjátok, mert papi erre vágyik, hogy papi. Valaki... De válaszoljál már, hogy kell rédelni? Mit kell írni? Hogy kell rédelni? Hát itt YouTube-on nincsen nagyon réd funkció. Nem, most Twitch-re mindent rédelünk. Na, most berédelünk. Felvedek a twitch.tv per paplovakra. Igen, de mit mondok, hogy mit írjanak oda a chatedbe? Vagy... Hashtag beírják azt, hogy podcast réd. Hashtag paplöveg. Hashtag paplöveg, igen, nyomjátok ezt. Ez olyan jó. Szerintem ez az egyik legjobb. Papper, papöveg, tehát ennyi becenevet embertől még szerintem nem kaptál, mint tőlük, és minden rosszabbnál rosszabbak gyakorlatilag. De büszkék vagyunk. Szívesen. Szívesen. És így Fun with Geeks elkezdett spamelni, azt megadtuk neki az admin, most már tudjuk, kitől kell elvenni. Ja, mondom, hogy vegyétek el, megbízhatatlan egy féreg vagyok. Köszi srácok, hogy itt voltatok, reméljük, hogy egyébként tetszett. Egyébként jött új Patreon feliratkozó, neki nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, illetve az eddigi támogatóknak is. A srácoknak a Patreonjaira is nézzetek rá, legyetek kedvesek, van Lalinak is, a Fun with Geeks-es srácoknak is van. Paplovagnak is és van. És benne is van a leírásban. Igen, és benne vannak ezek a leírásban, nagyon szépen köszönjük egyébként azoknak is, akik pénzzel nem, de szívük minden szeretetével itt voltak, és kommenteltek, és várom azt szívünk minden szeretetével! És várom azt a nagyon furcsa regényt a Facebookomra. A jó isat? Mit? A jó isat? Igen, kíváncsi jön. Ilyen beharangozó után már egyszerűen, tehát tényleg, tehát ha ma megjön, ma állok neki. Azt mondta Kiki, hogy elküldi Devnek, és majd ő továbbítja nekünk. Jó, Dev jó. Majd nézed, hogy megérkezik-e? De már megnézed, mert arra tényleg kíváncsi lennék, mert annyira bepromoztátok, hogy... Bocsánat. Igen, na jó. Na jó van, tényleg, köszönjük szépen, srácok. Két hét múlva találkozzunk. Szervusztok! Sziasztok! Menjetek, kommenteljétek oda papinak, hogy...